Het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft op de laatste dag van het staatsbezoek in Duitsland in een korte verklaring stilgestaan bij de aanslag op Peter R. de Vries. Hij zei dat hij zeer ontdaan is en noemde het een aanslag op de journalistiek en daarmee ook een aanslag op onze rechtsstaat. De voorzitter van de Nederlandse Politiebond noemt de aanslag op Peter R. de Vries een aanval op de democratie. Jan Struijs vindt dat het moet doordringen in het parlement, dat er meer stappen tegen de georganiseerde misdaad gezet moeten worden. Op de plaats waar de Vries werd neergeschoten in Amsterdam hebben mensen bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. De politie heeft 3 mensen opgepakt. Het is onduidelijk hoe het nu met Peter R. de Vries is. In Den Haag zijn de eerste boeren op tractoren aangekomen voor een nieuwe dag van protesten tegen het stikstofbeleid. Behalve op het Malieveld wordt er ook in 4 provinciehoofdsteden gedemonstreerd. In de omgeving van Arnhem, Assen, Den Bosch en Zwolle verzamelen boeren zich. En mogelijk mogen er tijdens de Olympische Spelen in Japan toch geen toeschouwers bij de wedstrijden zijn, schrijft een grote Japanse krant op basis van bronnen bij de overheid. In Japan zijn er vanwege corona al langer zorgen over het houden van de Spelen en het toelaten van toeschouwers. Het weer, geregeld zon. Er kan een bui ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 graden aan zee en lokaal 24 graden in het binnenland. ANWB Verkeersinformatie. Door een spoedreparatie bijna 3 kwartier vertraging op de A15 Gorinchem Europoort. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Charlotte staat 8 kilometer. 2 rijstroken zijn er dicht. Verkeer kan beter omrijden via de Van Brienenoordbrug, via de A16 en de A20. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Een aanslag op de rechtsstaat, zo noemt koning Willem-Alexander het ook. De aanslag op Peter R. de Vries. Onze spraakmaker vanochtend is hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans aan de Universiteit Leiden. Welkom. Niemand zal betwisten, en dit is wat we veel horen nu, een aanslag op de rechtsstaat. En tegelijkertijd had ik vanochtend het idee, misschien een heel gekke vraag, maar wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Iedereen is geschokt en we zijn allemaal ontzet, maar wat betekent een aanslag op de rechtsstaat? Ja, dat is denk ik terecht dat het gezegd wordt. Heel goed dat de koning dat ook zei. Die rechtsstaat is wat meer dan een verzameling willekeurige regeltjes of een grondwet waar we ons aan houden. Dat is een soort sociale afspraak. En een hele belangrijke. Dat wij ons aan regels houden en het recht ons beschermt in een vrije samenleving waar we in vertrouwen met elkaar samen kunnen leven. Daar is het wezenlijk dat we kunnen verwachten van elkaar dat we ons aan het recht gaan houden. Aan de basisafspraken van hoe wij samen willen leven, vrij en in vertrouwen. En daar horen dus de regels van het strafrecht even goed bij als die de andere regels over hoe we dingen oplossen met elkaar, regels, of koop of verkoop. En dat je ervan uit kan gaan dat iedereen zich aan die regels houdt en dat de overheid pal staat voor die regels. Ja. Hè? Dat we ook procedures hebben. Dus geen eigen richting, geen chaos. Dat de overheid ook optreedt als regels worden overtreden. Vooral hele belangrijke regels als het recht op leven. Mm. En daar, als je je daar dus niks van aantrekt met zo'n schandelijke aanslag zoals we die vandaag zien, dan tast dat in de kern het idee van die rechtsstaat aan. Ja, de organisatie is zoek dan in één keer. Ja. Het wordt overgenomen. En dat is wat we absoluut niet willen. Voor het Mediaforum, maar voor het hele komende uur, is ook oud-misdaadverslaggever en hoofdredacteur van WNL Bert Huisjes hier. Bert, is dat inderdaad, heb jij ook dat gevoel, een schok voor de hele rechtsstaat? Of ja, dat heb ik wel. We weten natuurlijk niet zeker wat het motief is van deze aanslag. Mm. Dat moet je echt wel meenemen. Het bijproduct is sowieso een aanslag op de rechtsstaat, omdat hij natuurlijk en een journalist is en een rol had in toch wel een aantal grote zaken waarin hij getuigen begeleidde of adviseerde om te getuigen tegen criminelen. En ik weet niet welke rol hem wellicht wordt aangerekend. En dat kan ook nog een hele andere factor zijn. Ik kan bezig zijn geweest met een andere zaak die we niet kennen. Maar dan blijft het een aanslag op de rechtsstaat. Ja, dat is het. En vandaar ook de reactie dus van koning Willem-Alexander. Je merkt dat heel veel mensen de behoefte hebben om vooral betrokkenheid te tonen, een afschuw in ieder geval te laten blijken. Het komende half uur zullen we ook veel van die reacties ook vanuit het vakgebied laten horen. En als u de behoefte heeft, kunt u ook reageren. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Op dit moment weten we alleen dat hij zwaar gewond is en vecht voor zijn leven. In Amsterdam is misdaadverslaggever Peter R. de Vries neergeschoten. De geruchten willen dat er 5 keer op hem geschoten is. Hij schijnt in het hoofd getroffen te zijn. De aanslag is schokkend en niet te bevatten. Peter R. de Vries is voor ons allemaal een nationale held. Het is een, toch wel een soort van aanval op ons allemaal, hoe ik het een beetje ervaar. Er is vanavond een buitengewone journalist neergeschoten. Ik zei straks, het is een kutstad geworden. Nou, dat vind ik wel, ja. Ik vind het echt onwijs slecht nieuws gewoon voor ons land. Ja, zo zijn er veel reacties binnengekomen en iedereen hoopt, en zoals premier Rutte gisteren zei, laten we bidden dat hij het overleeft en dat hij het gaat redden. Daarover zijn nog niet meer berichten duidelijk. Wel dat die ontzetting groot is, ook bij natuurlijk collega's. Om te beginnen met de rechtbankverslaggever van de Telegraaf, Saskia Belleman. Saskia. Goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren hebben we jou natuurlijk ook met je reacties gehoord en ondanks al je professionaliteit zag ik dat je ook duidelijk aangedaan bent erdoor. Ja, ja. Überhaupt een oog dicht gedaan vannacht? Nou, niet veel moet ik zeggen. Nee. Het is inderdaad, dit is zo ongekend heftig. En het klinkt een beetje als een cliché, maar dat komt ook heel dichtbij. Hè? Ik ben vorige week 4 dagen in rechtbanken geweest met Peter R. Niet samen met hem, maar hij was daar ook bij de zaak van Milica van Doren. En bij het Marengo-proces. Ja, en dan opeens realiseer je van verdorie. Hij is er niet. En godzijdank is hij niet overleden nog. Hij vecht nog voor zijn leven. En ik hoop echt heel erg dat hij er bovenop komt. Ja. Maar het is wel heel erg heftig, ja. Ja. Is het, want als je dan samen bent in de rechtszaak, het is niet dat jullie allebei altijd het eens waren met elkaar, maar dat scherpt juist. Nee, helemaal niet. Nee, ja, dat was ook de persoon Peter R. Hè? Die had gewoon hele uitgesproken opvattingen. Ik heb bijvoorbeeld stevige discussies met hem gehad over zijn keuze om verschillende petten op te hebben. Hij is natuurlijk vooral bekend als misdaadjournalist. Mm-hmm. Maar daarnaast trad hij vaak op als woordvoerder van families die iemand hadden verloren. Denk aan Nicky Verstappen, denk aan Milica van Doren. En de laatste periode is hij natuurlijk vooral bekend geworden als de vertrouwenspersoon van kroongetuigen Nabil B. in dat grote liquidatieproces Marengo. Ik vond dat verwarrend en dat heb ik ook tegen hem gezegd. Van ja, weet je, ik snap wel dat jij dat wel uit elkaar kunt houden, maar ik denk dat dat voor kijkers en voor luisteraars heel verwarrend kan zijn. Dat je het ene moment misdaadjournalist bent en het andere moment een betrokkenen. Omdat je meer weet dan de gemiddelde misdaadjournalist. Omdat je eigenlijk ook een partij bent geworden in zo'n heel verhaal. En nou, daar was hij het totaal niet mee eens. Dus daar hadden we best wel discussies over. En maar goed, dat kon ook. Ja. Hij is ook. Het is natuurlijk een man. Hij trekt zich weinig aan van wat andere mensen vinden. Hij volgt zijn eigen pad. En dat maakt hem ook zo bijzonder. Ja. Het is een eigenheimer. En hij heeft met dat karakter van hem ook hele mooie dingen gedaan door de jaren heen. Nou, als je nu kijkt hoe hij zich inzet tot aan gisteren aan toe aan Tanja Groen, de hele vermissingszaak, om daar toch weer een nieuwe impuls aan te geven en te kijken wat daar opgelost kan worden. Hij gaf dat gisteren ook aan. In die zin is hij voor heel veel mensen waar hij zich voor inzet, is hij een held. Krijg je veel reacties ook uit van mensen die hij bijstaat, die heeft bijgestaan? Ja, heel veel. Ja. En die mensen zijn natuurlijk in shock, want hij is inderdaad voor hen een held. Ja. Die mensen wisten, als Peter zich gaat vastbijten in onze zaak, dan komt het goed. Niet in de zin van, dan overleeft het slachtoffer het. Want dat was over het algemeen wel duidelijk dat dat niet meer zou gebeuren. Maar wel dat er duidelijkheid zou komen. En dat die mensen eindelijk aan de verwerking van het verlies kunnen beginnen. Mm-hmm. Omdat duidelijk is wat er is gebeurd. Nou, dat geldt bijvoorbeeld voor de ouders van Nicky Verstappen. Dat geldt voor de familie van Milica van Doren. Dat geldt voor heel veel mensen. Ook bijvoorbeeld de ten onrechte veroordeelde in de Puttense moord. Ja. Als hij zich er niet in had vastgebeten, echt onophoudelijk in had vastgebeten, dan waren die zaken gewoon nooit tot een oplossing gekomen. Nee. Bert Huisjes, jij zei vanochtend tegen collega, eigenlijk moet je meer zien, niet zozeer als misdaadjournalist, maar onrechtjournalist. Ja, als onrechtjournalist of onrechtbestrijder ook. Dat zie je eigenlijk op alle punten terug, met al zijn petten op. Hij kwam op voor families natuurlijk die een dierbare hadden verloren door moord of gruwelijke geweldsdelicten. Maar hij deed het ook als hij dacht dat iemand moest gaan verklaren in de rechtbank en dat moest op een goede manier gaan gebeuren en op een veilige manier. Zo heeft hij natuurlijk ook Astrid Holleder begeleid op weg naar het getuigenbankje. De zus Sonja Holleder, de weduwe Houtman. Zo stond hij ook Nabil B. bij tegen Taghi. En dat is natuurlijk best geen journalistieke rol meer. Maar het heeft wel te maken met recht en onrecht. Ja. Nou ja, dat zeker. Wat dat betreft kunnen we denk ik concluderen... men kan nog niet zonder hem. De misdaadjournalistiek kan nog niet zonder Peter R. de Vries. Nou ja, misdaadjournalistiek bestond eigenlijk niet... voordat Peter R. de Vries het begon te benoemen... en het zich er verder gaande specialiseerde. Daarvoor had je politieverslaggevers en algemeen verslaggevers. Maar niet iemand met een soort zelfstandige... ik zeg het oneerbiedig, winkel... die echt alleen maar op dit soort onrechtverhalen zat. Hij vond ook heel veel dingen geen onrecht... Bijvoorbeeld als je een crimineel had die vrachtwagens met hars binnenhaalde... waar eigenlijk niemand last van had en waar niemand aan overleed. En wat wij, nou Wim weet wel wat ik bedoel... dat noemen we de consensuele misdaad. Waar het is wel misdaad, maar in principe zijn er geen slachtoffers. Het zijn allemaal mensen die eraan deelnemen en er wat aan verdienen. Nou, daar kon hij, ja, daar kon hij niet echt boos om worden. Maakt hij zich dan minder druk om? Nee, daar kon hij niet boos om worden. Nee. Saskia, zijn er zittingen vandaag? Want dat zal op de rechtbank ook een hele onwerkelijke sfeer zijn, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, er zijn heel veel zittingen vandaag. Ik zou vandaag zelf ook in de rechtbank zitten. Maar ik denk niet dat ik een rechtbank van binnen ga zien vandaag. Nee. Het programma zal er toch wel een tikje anders uit gaan zien. Nee, we gaan ons natuurlijk vooral bezighouden met Peter. En hoe nu verder? We weten nog niks verder. We hopen wel dat we in de loop van de ochtend wat meer gaan horen. Maar het is nog allemaal heel onduidelijk. Ja. Sterkte ermee. En dankjewel. Dankjewel. Dat je even aan de telefoon wilde komen. Saskia Belleman. Koen Voskuil is misdaadverslaggever bij het Algemeen Dagblad. Koen, je kent Peter al sinds je 15e, geloof ik, als puber. Zoiets, ja, ongeveer. Was dat via je vader, via Bert? Ja, mijn vader was verslaggever van Nieuwe Revue. En die is op een gegeven moment door Peter R. de Vries gevraagd... toen die begon met zijn programma om eindredacteur te worden. Dus ik ken Peter sinds die tijd. Hij kwam wel bij ons thuis, kwam op het eten, et cetera. Later heb ik hem natuurlijk vaak in de rechtbank gesproken. Ja. Ook wel eens een aanvaring met hem gehad, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, dat valt allemaal weg. Ja. Dit is zo verschrikkelijk. Je doet als journalist op zo'n avond verslag van de gebeurtenissen. Maar het was wel werken met de tranen in je ogen. Ja, ja. Is dit, kun je omschrijven hoe groot de impact... Nu is die ontzetting en die afschuw natuurlijk ook heel groot. Maar heeft dat impact op jouw werk? Of drijft het je nu juist meer? Hoe moet ik dat zien? Nou ja, kijk. De afgelopen jaren gebeuren er gewoon iedere keer dingen dat je zegt... we zijn weer een grens overgegaan. Alles wat rond Nabil B. is gebeurd... dat zijn volkomen onschuldige broer wordt doodgeschoten... dat een advocaat wordt doodgeschoten. We weten natuurlijk nog niet uit welke hoek het precies waait... Hè, maar het is goed voor te stellen dat we het misschien hier ook in moeten zoeken... er gaat wel iedere keer een grens over. En als zo'n icoon van de Nederlandse journalistiek wordt neergeschoten... ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Theo Hedema die zat gisteren bij Umberto aan tafel... en was eigenlijk heel helder waar uit welke hoek die moest komen. Dit, volgens hem. Ja, en dan is het ook nog eens volstrekt zinloos. Zeker, ja. Ik sprak gisteren ook Oscar Hammerstein, een eerdere advocaat van Nabil B. Die zei ook, ik heb geen enkele twijfel erover waar dit vandaan komt. Dit moet daarmee te maken hebben. En wat Oscar Hammerstein zei, Theo Hedema? Theo Hedema inderdaad, sorry. Korte nacht gehad. Die zei, Nabil B. heeft al zijn verklaringen al gedaan. Hè? Dus je kunt zijn verklaringen niet meer terug in een doosje stoppen. Dus het heeft geen enkele zin om betrokkenen bij Nabil B. om die iets aan te doen. Dus dit gaat dan, mocht het uit die hoek komen, dit gaat om domme wraak. Ja, dat is ook jouw gevoel. Ja, ik ben het daar niet mee eens. Meestal hebben liquidaties wel degelijk zin. Vanuit de ogen van de opdrachtgevers. Meestal, bijna alle liquidaties hebben te maken met het verijdelen van informatieoverdracht of getuigenissen of verklaringen. En kijk, wij kijken nu naar wat wij weten. Maar er kan ook wel een nieuwe kroongetuige ergens in de pijplijn zitten die niet mag verklaren. Die op deze manier zwaar geïntimideerd wordt. Dat hebben we ook veel gezien. En de moord op de broer van Nabil B. was natuurlijk pure intimidatie om iemand proberen zich terug te laten trekken uit zo'n belangrijke rol. En aangezien er heel veel belangen op het spel staan, het gaat om echt heel veel geld wat er verdeeld wordt door grote organisaties. En ze niet zich kunnen beroepen op rechtspraak, krijgen een soort verharding die eigenlijk bijna overeenkomt met de warlords, met gewoon krijgers. Uiteindelijk wordt er dan een soort doodstraf geveld om om te voorkomen dat belangen geschaad worden. En dus is een liquidatie wel zinvol, alleen vanuit de ogen van een crimineel. Maar ik wou net zeggen, Koen Voskel, het gaat jou ook om informatie kun je niet terugnemen. Die informatie is er, die vanuit de OB is gekomen. Ik ben het erbij eens. Kijk, elke liquidatie heeft een chilling effect. Zorgt inderdaad ervoor dat mensen geïntimideerd worden en lastiger weer een stap naar voren zullen durven te zetten. Alleen, mocht dit te maken hebben met Peter R. de Vries betrokkenheid bij Nabil B., ja, dan is het volkomen nutteloos, want die heeft al zijn verklaringen gedaan. Ja, maar dus als dan, dat is het probleem met dit soort onderzoek van wat de mogelijkheden zijn. Dat zijn de gedachten die nu leven en de zorgen ook die er zijn. En dat is niet meer dan logisch, maar we kunnen daar ook niet verder nu meer over zeggen dan dat is gedaan. Dankjewel Koen Voskel. Ja. Theo de Roos is emeritus hoogleraar strafrecht. Meneer Roos, goedemorgen. Goedemorgen. Dit is binnen uw werkveld ook het enige waar heel veel vragen over zijn, gedachten over zijn en zorgen. Ja, dat klopt. Het wordt direct al gedeeld via apps en dergelijke tussen collega's. Iedereen is natuurlijk zo erg geschokt, ja. Ja. En is dat hetzelfde gevoel als wat Koen Voskel net eigenlijk omschrijft, van het is weer een volgende stap? Ja, het chilling effect treedt absoluut op. En die verharding waarover gesproken werd, dat is natuurlijk ook een feit. De moord op Dirk Wiersum nog maar een paar jaar geleden is natuurlijk ook al het werd beleefd als een grens die weer eens werd overgestapt. En nou dit, ja, dat zit ik bedoel, de oorzaak weten we natuurlijk niet, maar het past wel in het patroon. Ja. Is het, want het ging nu inderdaad, is het net ook al, en dat horen we natuurlijk de afgelopen, wat is het, nog geen 24 uur veel, over de verschillende rollen en de verschillende functies van Peter R. de Vries. Waar, zeker over zijn adviseursrol, ook binnen de journalistiek, binnen de advocatuur, wel discussie over was, moet je dat willen of niet? Hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik vind dat het moet kunnen. Als je heel erg goed weet welke rol je op een bepaald moment speelt. Ook juristen hebben daar, of juist juristen hebben daar een ruime ervaring in. Bijvoorbeeld advocaten die ook als rechter plaatsvervanger optreden. Ja, dat moet je goed uit elkaar houden. Dat betekent ook bepaalde beperkingen. Dat geldt voor Peter de Vries. Gold dat, geldt dan nog steeds als hij hopelijk blijft overleven en het weer gaat doen. Als je voor een advocaat werkt, als adviseur, dan ben je gebonden aan geheimhoudingsplicht. Je hebt ook bepaalde rechten, het afgeleid verscholingsrecht. Dus die rol moet je heel erg goed realiseren. Maar ik heb de indruk dat de Vries dat wel deed. Ja. Goed. Hartelijk dank voor uw korte reactie. Denkt u dat dit nog verdere gevolgen gaat hebben voor het strafrechtelijke werkveld? Zegt u, Peter is een uniek geval en zo moet je dit ook beschouwen? Ja, het zal weer voor velen toch weer dat chilling effect hebben. Hm. Ik heb het zelf in de jaren 70 van vorige eeuw meegemaakt. Toen ook terroristenzaken speelden. Dat je dan toch maar denkt van, ja, jonge kinderen, toch maar niet. Dat werkt zo en dan ben ik toch ook weer blij dat er mensen zijn die zeggen, we kunnen niet berusten hierin. We moeten doorgaan met dat werk. En dan moet de overheid zorgen voor wat je maar kunt doen aan beveiliging. Ja, helder. Ook daarin wordt in Politiek Den Haag natuurlijk volop over gesproken. Dank nogmaals, Theo de Roos, emeritus hoogleraar strafrecht. Peter R. de Vries is iemand waar je, waar het bijna iedereen wel eens een aanvaring mee heeft gehad. Dat is ook wel gebleken. Tegelijkertijd is het natuurlijk iemand die overal wat van vindt. Niet alleen de misdaad, maar ook politiek, waar die veel over aan de talkshowtafel zit. En ook de sport. Marjan Offers is hoogleraar sport en recht. En in 2011, Marjan, goedemorgen. Goedemorgen. Maakte jij ook kennis met Peter als commissaris bij Ajax? Een van de weinigen die niet de Cruijffkant op wilde. Nou, hij was heel kritisch over de fluwele revolutie. En in die tijd natuurlijk, dit is al enige tijd geleden, dan stond het ongeveer, beheerste het elke dag wel de krant. En Peter R. de Vries, die ging een andere kant op. En die koos ook hierin zijn eigen weg. Ja. Is dat fijn dan samenwerken? Omdat het je scherpt of omdat het jou meer brengt? Kijk, Je kent elkaar natuurlijk professioneel. Hè? Mm-hmm. Dus ik heb verschillende keren met hem in een programma gezeten. Laatst nog over bij Qatar. En je kunt wel met hem discussiëren. En dat is natuurlijk wel fijn dat je gewoon georganiseerd ruzie kan maken. Georganiseerd ruzie, zo noem je dat, ja. Is dat ja. Hoe zie jij zelf dat eigenwijze karakter? Heb je er een voorbeeld van? Wat je ziet, hè, bijvoorbeeld onder het woordvoerderschap heeft hij natuurlijk ook gedaan, hè, rond Nouri. Hij uit zich actief over Qatar, over al die zaken. En daarin kiest hij echt volledig zijn eigen weg. Daarmee krijg je dus wel spannende discussies. Maar zet de discussie ook wel eens op scherp. Alle keren dat ik met hem in een programma ben geweest, kwamen we er denk ik wel uiteindelijk wel heel goed uit, met een wat meer voldragen zienswijze. Juist doordat je met elkaar de discussie aan kan gaan. Ja, ja. Dat is volgens mij, Bert Huisjes, kijk ik ook even naar jou als hoofdredacteur WNL. Dat de kritiek op Peter R. overal schuift hij aan en vindt hij ergens iets van. Maar hij vond ook overal iets van. Dus ja. Hij verloochende zichzelf daar niet in. Altijd had hij een idee van dat hij het met rechte eind had. Dus dat zei hij ook zelf wel eens. Ja, ik heb gewoon vaak gelijk. Soms niet, maar vaak wel. Dus ja. Dat was ook wel zijn houvast in het leven. Dat hij wist wat recht was en wat krom was. En daar had hij echt wel eigen opvatting over. Want ja, hij was af en toe ook heel pragmatisch. Dat hij ook best wel dealde met mensen die wij van zeer bedenkelijk allooi vinden. Ik bedoel, de Heineken-ontvoerders, toen hij het boek schreef, dat was gewoon een schelmenroman over een ontvoering. Een van de zwaarste geweldsdelicten. Daar deelde hij de royalties mee met de ontvoerders. En bovendien was het een lezing die uiteindelijk verborg waar het ontbrekende losgeld zou zijn. En daarvan kan je als journalist ook wel zeggen, ja, nou, daar vinden veel journalisten wel wat van. Ja. Zijn dat nu discussies die nu eigenlijk nog niet op zijn plek voelen, zeg maar? Nee, ik vind dat je hem... Kijk, hij vecht nu voor zijn leven. Dit hadden wij eergisteren ook tegen elkaar kunnen zeggen. En dan kunnen we overmorgen ook tegen elkaar zeggen. Waar Peter R. de Vries erg goed in was, je kon inderdaad goed functioneel ruzie met hem maken. Maar hij was nooit haatdragend. Ook toen de Telegraaf onthulde, John van Heuvel en ik, over die royalties. Nou, daar is hij dan twee dagen bizar boos om. En dan vindt hij dat een soort verraad. En daarna denkt hij van, nou ja, het was ook een verhaal. Dus ja. Ik snap het ook wel. Ja, ja. En over die talkshowtafels heb ik een aantal dagen met hem voor een reportage met hem opgetrokken. En dan hadden we ook discussies over de actualiteit en dergelijke. Maar hij leest ook werkelijk alles. Dus het is niet van, ik zuig het uit mijn duim en ik vind er wat van. Het was altijd, dat gaf hij ook aan, van ja, ik krijg dan de kritiek. Maar tegelijkertijd, ik lees ook alles. En ik neem alles tot me en ik wil ook alles weten. Maar als hij later, dan zou hij waarschijnlijk behoorlijke kritiek hebben op het hagiografische karakter van alle reacties op de aanslag. Dat hij, zou ik zeggen, een soort... bedoel, ik geloof niet dat hij heilig verklaard zou willen worden voordat hij tot de heilige toetreedt. Nee, dat laten we ook hopen dat gewoon hij weer zijn werk kan doen. Ik denk dat zijn voorkeur heeft, ja. Dat lijkt mij wel. Bas Dekkers belde ons ook daar vanochtend over. Is zelf misdaadjournalist en gaf aan van, ja, eigenlijk is hij een vraagbaak voor me. Bas, hoe zit dat? Dat is absoluut waar, ja. Ik heb een aantal zaken die al heel oud zijn, heb ik bij de kop genomen. Ik ben nu samen met een andere journalist, Margrethe Broekert, hebben we een hele oude zaak, of eigenlijk meerdere zaken die bij elkaar komen. Op de kop gepakt. Dat is 80 jaar geleden. En zelfs die zaak kende hij. Hij weet waar het over gaat. Niet in detail, maar hij weet wel waar ik het over heb. Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, ja. En dan merk je dat er zoveel parate kennis is die jij niet hebt. Precies, inderdaad. En daar kun je natuurlijk heel handig gebruik van maken. Want daar kun je op verder rechercheren. Ja. En verder op je journalistieke kwaliteiten botvieren. Dus dat is natuurlijk ontzettend handig. En daarbij heeft hij die piratenkennis niet alleen in zijn hoofd, maar hij heeft ook in de loop van de jaren een gigantisch archief samengesteld. Mm. Waar je dus ook gebruik van kan maken. En hij heeft dus eigenlijk die kennis in één keer panklaar voor je neus. Ja, en hij neemt dan ook altijd de moeite om te antwoorden en de tijd. Absoluut, ja, absoluut. Als ik hem mail, dan weet ik zeker dat ik binnen 2-3 dagen een antwoord heb. Ja. Ja. En dat is niet altijd het geval, zal ik maar zeggen. Als we het dan dus over hebben, hij kan nog niet gemist worden, dan geldt dat voor jou zeker ook. Nou, en dit geldt trouwens voor veel verslaggevers. Ik heb als jonge verslaggever ook geregeld gemerkt dat hij heel veel kennis had van georganiseerde misdaad. Dat hij de verbanden kende, waar hij niet over publiceerde, maar wel een enorme informatiepositie had. En ik heb me altijd afgevraagd, waarom publiceerde hij er zelf niet over? En dat had volgens mij echt te maken met dat hij een deel van die zaken niet beschouwde als recht en onrecht. Op het moment dat crimineel elkaar te lijf gaan, ja, wie heeft er gelijk, weet je wel? Wie is het slachtoffer? De andere was ook niet zonder schuld. Daar raakte hij niet door getriggerd. Maar hij wist er wel veel van. Dus hij wist veel van de Joegoe-maffia en de liquidaties in Amsterdam. Hij wist veel van de poldernetwerken. Ja, hij heeft er bijzonder weinig over bericht en gepubliceerd. Omdat, maar de kennis zit er. Ja, het zat hem niet in het recht-onrecht thema. En daar sloeg hij minder op aan. En hij wist ook dat zijn stijl minder was. Ja, dus dan weet hij het wel, maar heeft hij niet de drang om daar op dat moment de aandacht publicitair op te vestigen. Zeer goed. Uiteindelijk, dat bleek ook wel wat jouw verhaal was, Bas Dekkers. Dankjewel. Meneer Nobbe belde ook nog ons vanochtend. Bert Nobbe, goedemorgen. Goedemorgen. U had Peter R. de Vries onlangs een mail gestuurd. Ja, 3 jaar geleden heb ik een keer een mailtje gestuurd dat ik heel erg waardeerde wat hij allemaal deed, vooral die nabestaan en alle soort mensen en zo. En dat ik blij was dat hij niet de politiek was ingegaan. Hij wou ooit een keer de politiek hebben, maar wie kan er zo voor nabestaan opkomen als Peter R. de Vries? Mm. En dat hij zich van al die domme kritieken die hij kreeg, moest hij zich maar niet aantrekken. Hij had in ieder geval een mening. En hij wist, wat ik allemaal hoorde, hij wist van heel veel dingen, wist hij ook echt wel wat. En ik kreeg gelijk de volgende dag een mailtje terug van de beste Bert, vrienden, bedankt voor je mailtje. Dit heeft mensen nu dan ook nodig. Ik ken hem helemaal, ik heb helemaal niks met hem. Maar ik voelde dat gewoon zo. Ik stuur hem eens een keer een mailtje. Ja. Het zegt ook weer veel over het directe contact wat die, en de betrokkenheid dus die hij bij iedereen toont. En dat deed u goed. Ja, ja. Gelijk de volgende dag. Ja, ja. Meneer Nobbe, dank u wel. Het zegt ook veel over alle fans die hij heeft. Want maar weinig journalisten hebben een hele grote schare van mensen die een warm hart toedragen. Veel journalisten hebben helemaal geen vrienden, omdat ze iedereen wel een keer op de tenen hebben gestaan. Maar omdat hij een onrechtbestrijder was, konden veel mensen zich daarin herkennen. Ja. Dat was toch een soort Robin Hood En hij is element. Natuurlijk degene geweest die ook mensen daarbij ging betrekken bij het oplossen. Zeker. Van. We gaan na 10 uur, als we het meer media gerelateerd gaan doen, zullen we het daar nog wel uitgebreider over hebben. Maar tot slot ook nog Roy Hirkens, oud-collega tegenwoordig voor Slachtofferhulp Nederland. Werkt hier. Roy, goedemorgen. Goedemorgen. Want de aanslag is door heel veel mensen gezien. Gisteren Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, refereerde daar ook aan. Als mensen behoefte hebben aan hulp, aan een verhaal, dan kunnen ze bij Slachtofferhulp terecht. Wordt daar gebruik van gemaakt? Krijgen jullie veel reacties binnen? Ja, dat zijn we nu aan het inventariseren. Er waren veel omstanders en het was druk. En het is bovendien een gebeurtenis met veel impact. Mm. Sowieso alle ooggetuigen die zijn gesproken door de politie, die worden doorverwezen naar Slachtofferhulp. En die omstanders en getuigen die gaan mij zelf actief benaderen om te vragen of zij behoefte hebben aan hulp. En mensen kunnen ook zelf contact opnemen. Ja. En hoeveel precies, dat weet ik nu niet, want dat zijn we nu allemaal aan het inventariseren. Want hoe groot kan die impact zijn? En kan het ook zijn dat het bij mensen pas eigenlijk veel later naar boven komt? Dat je niet meteen door hebt, hé, dit is het. Ja, mensen kunnen inderdaad heel verschillend reageren. Hè. Het heeft sowieso veel mensen geraakt. Soms kunnen omstanders ook schrikken van hun eigen reactie. Juist heel geëmotioneerd zijn, of juist niet. Mm. Je kunt eigenlijk in dergelijke situaties 3 dingen doen. Vechten, vluchten of bevriezen. Hè, als je nou bij zo'n gebeurtenis betrokken bent. En dat zijn allemaal normale reacties bij een abnormale gebeurtenis. Dus die impact is zeker groot en die impact die kan ook later komen. Dus mensen kunnen ook als we over een paar dagen pas last krijgen, stressverschijnselen krijgen, kunnen ze ook gewoon nog contact opnemen. Bij Slachtofferhulp in Nederland bij is dat dan. Ja. Dankjewel, Roy. Roy Erkens was het. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. We komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort. Het is ineens normaal geworden dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden. Voor je het weet woon je weer bij je moeder. Fijn Wonen heeft een oplossing voor het woningtekort. Wij realiseren woningen die betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig zijn. Corporaties, ontwikkelaars en beleggers? Bekijk nu ons nieuwe assortiment op fijn.com. Fijn wonen. Niet normaal. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. The Sound of Music, de musical klassieker voor het hele gezin. Die mag je niet missen. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. En vanaf 11 augustus in theaters door het hele land. Uiteraard veilig te bezoeken volgens de laatste RIVM-richtlijnen. Boek snel soundofmusic.nl. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try Decathlon. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternis. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternis, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. 10 uur. NPO Radio 1. Het Guylaine Plag. Een aanslag op de rechtsstaat, een aanslag op de journalistiek of een aanslag op een vertrouwenspersoon van een kroongetuige. De nuanceverschillen zijn er. We bespreken zometeen met oud-misdaadverslaggever en hoofdredacteur van WNL Bert Huisjes, misdaadverslaggevers Jan Meeuwis en Jelle Tieleman, politiek commentator Kees Boman, die inmiddels ook hier is. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. En onze spraakmaker is hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. Eerst nu het NOS-journaal met Dorald Megens. Koning Willem-Alexander heeft op de laatste dag van het staatsbezoek in Duitsland in een korte verklaring stilgestaan bij de aanslag op Peter R. de Vries. Hij zei zeer ontdaan te zijn. Dit was een aanslag op de journalistiek. Hoeksteen van onze rechtsstaat. En daarmee ook een aanslag op de rechtsstaat. Helaas heb ik verder nog geen details wat er nu precies aan de hand is. Maar toch wilden we heel graag dit moeilijke moment met u delen. Dank u wel. Verder sprak de koning zijn medeleven uit aan de familie, vrienden en collega's van de Vries. Op de plaats waar de Vries werd neergeschoten in Amsterdam hebben mensen bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Deze mensen waren gisteravond in de buurt. In eerste instantie dachten we van het is vuurwerk, maar het klonk anders. Dus toen werd het al snel duidelijk. Je zag iemand wegrennen en we hoorden iemand schreeuwen. Dus dan denk je toch al snel aan wat anders. En als je dan buiten kijkt, dan zie je iemand op de grond liggen. En het dan ook op klaarlichte dag met zoveel mensen erbij gebeurt. Dat is heel onwerkelijk. Over de gezondheidstoestand van Peter R. de Vries zijn na gisteravond geen mededelingen meer gedaan. Toen zei de Amsterdamse burgemeester Halsema dat hij vecht voor zijn leven. Voor de aanslag zijn 3 mannen aangehouden. De politie denkt ook de schutter te hebben. De provincie Friesland wil ruim 200 damherten laten afschieten. In de omgeving van Oranjewoud lopen er inmiddels zo'n 300... en de provincie vindt dat ze een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Mogelijk mogen er tijdens de Olympische Spelen in Japan toch geen toeschouwers bij de wedstrijden zijn. Grote Japanse krant schrijft dat er discussies over zijn binnen de regering. In Japan zijn er vanwege corona al langer zorgen over de Spelen. New York krijgt waarschijnlijk voor de tweede keer in zijn geschiedenis een zwarte burgemeester. De 60-jarige oud-politieman Eric Adams heeft de democratische voorverkiezingen gewonnen. En de kans wordt klein geacht dat zijn republikeinse tegenstander hem in november kan verslaan. In Den Haag hebben boeren zich verzameld voor een nieuwe dag van protesten tegen het stikstofbeleid. De boeren vinden dat ze te veel de rekening gepresenteerd krijgen voor het verminderen van de uitstoot daarvan. Boeren worden verdreven van hun land, van hun grond, waar ze al generaties lang boeren en voedsel produceren. En daar gaat het hier over vandaag. Dat Den Haag ook gaat luisteren naar boerengezinnen. Omdat het om hun toekomst gaat. Behalve op het Malieveld wordt er ook in 4 provinciehoofdsteden gedemonstreerd. In de omgeving van Arnhem, Assen, Den Bosch en Zwolle verzamelen boeren van Farmers Defence Force zich. In de Australische stad Sydney is de lockdown met een week verlengd. Het bestuur van de deelstaat New South Wales zegt dat dit nodig is omdat er nog te weinig mensen zijn gevaccineerd. Nog maar 9% van de volwassen Australiërs is volledig gevaccineerd. De lockdown in Sydney duurt nu in ieder geval tot 16 juli. Het weer vanochtend op veel plaatsen zon. Vanmiddag wat vaker stapelwolken. Er kan een bui ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 graden op de stranden, mogelijk 24 graden in het binnenland. En de komende dagen weinig verandering. Dankjewel, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Jolande van der Velden, goedemorgen. Goedemorgen, het is wat langzaam rijden in Noord-Holland op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid 6 kilometer. Iets meer dan 10 minuten, dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. 2 rijstroken zijn er dicht. De hele ochtend was er een spoedreparatie op de A15 Gorinchem richting Europoort. Die is net afgerond. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Charloes nog 6 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. En vanwege een brugopening op dit moment op de A59 Os richting Zierikzee. Tussen de knopen de Sabina en Hellegatsplein een half uur vertraging. Vandaag protesteren boeren in Den Haag. Ze zijn klaar met het falende overheidsbeleid. Wij ook. Kom op, politici. Dit is het moment om boeren en de natuur perspectief te bieden. Maak toekomst. Greenpeace and Friends. Op vele verzoek weer te zien deze zomer. Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. Als je accu het langzaam af laat weten tijdens je tour, wordt het de hoogste tijd voor een Amslot. Want e-bikes van Amslot hebben de grootste actieradius en zijn als beste getest. Zo staat geen heuvelje in de weg en is geen berg te hoog. Dus demareer maar snel naar Amslot.nl en vraag het gratis magazine aan. Meneer. Ja? Als ik zeg vis. Vis, dan denk ik aan haring, kibbeling, lekker bekkie met ravigrotte saus. Oh ja, natuurlijk, bouwkunde, civiele techniek, cultuurtechniek, detachering dus. En mensen, goede mensen. Dank u wel. Oké, dag. U hoort het, iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar in Nederland en daarbuiten. SD Works. For life, for work. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag met nu Spraakmakers en de media. En die media worden gedomineerd natuurlijk door de gebeurtenissen van gisteravond. Een aanslag op de journalistiek, want Peter R. is vooral misdaadjournalist, ook adviseur van een kroongetuige. Hoe verhouden die vele mediarollen zich tot elkaar? Daar gaan we over praten met de gasten hier aan tafel. Onze spraakmaker is hoogleraar bestuursrecht Wim Voermans, politiek commentator Kees Boman en oud-misdaadjournalist en hoofdredacteur van WNL Bert Huisjes. En op afstand praten mee misdaadjournalist voor het AD Jelle Tieleman en bij NRC Handelsblad Jan Meeuws. Jan en Jelle, op afstand een goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie zijn natuurlijk uiteraard naast alle verslagenheid die er op persoonlijk gebied is, druk bezig met verhalen. En fijn dat jullie wel op deze manier via de afstand in ieder geval tot ons kunnen komen en mee kunnen praten over alles wat er de afgelopen uren is gebeurd. En met name natuurlijk gisteravond. En ook Kees, bij jou om eventjes te beginnen met Politiek Den Haag, waar we natuurlijk eigenlijk bij jou voor uitgenodigd hadden. En waar je ook van merkt, de ontzetting is groot. Meteen reageren, ook bijzonder. Ja, nou, het viel mij op gisteren bij het debat over, mensen zullen denken, waar heeft hij het over, maar de voorjaarsnota. En waar een Kamerlid, Kündogan van Volt, nieuw Kamerlid, dat bericht dus hoorde. En als eerste, we hebben het fragmentje even om 9:30 gehoord, als eerste zei, ja, ik wil even zeggen dat enzovoort dit gebeurd is. En hij was geëmotioneerd. En toen ging de voorzitter, Vera Bergkamp, er ook iets over zeggen. En later de minister van Financiën. Maar ja, het maakt dan zo'n debat in de Kamer en dat leven op dat Binnenhof, onder zo'n glazen bol, zou ik maar zeggen, wel relatief. Ja. Nou, je zag in ieder geval dat er meteen, of relatief snel eigenlijk, nadat vanuit de gemeente Amsterdam de persconferentie was gegeven, dat ook demissionair premier Rutte en demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een reactie gaven. Een aanslag op een moedige journalist. En daarmee een aanslag op de vrije journalistiek. Nederland is een land waar we echt gewoon altijd willen dat journalisten in alle vrijheid elk onderzoek kunnen doen. Die zo wezenlijk is voor onze democratie, voor onze rechtsstaat, voor onze samenleving. De vrije journalistiek waarvan Peter R. de Vries bij uitstek een vertegenwoordiger is. En die vrijheid is vanavond hevig aangetast. De aanval op de rechtsstaat werd eerder ook door de koning al benoemd. Nu vooral dus Rutte en Grapphuis richten zich op de aanval op de vrije journalistiek. Jelle Tieleman, hoe ervaar jij dat? Zie je het als een aanslag op de vrije journalistiek, op het vrije woord? Ja, het is natuurlijk nog heel moeilijk om het precies te kunnen duiden. En daarom zeg ik ja en nee. Ja, omdat Peter natuurlijk in al zijn vezels een journalist was. Ongelooflijk veel ervaring heeft daarmee en ook het vak naar een ander niveau heeft gebracht. Tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om deze aanslag los te zien van het werk dat hij ook deed. Hij trad op als vertrouwenspersoon in het Marengo-proces, als vertrouwenspersoon van de kroongetuigen. En daarbij hebben we gezien dat zijn broer, de broer van de kroongetuigen, en zijn advocaat al zijn vermoord. En daar was Peter zich ook heel erg bewust van die risico's. Dus daar zit natuurlijk heel erg een beetje mijn twijfel. Ja, ja. Jan Meus, heb je dat veel met hem besproken ook? Ik heb de laatste periode hierover met hem nauwelijks contact gehad. Ik heb hem wel eens contact gehad over gewoon in zijn rol als vertrouwenspersoon van de kroongetuig. Maar verder niet. Dus ik heb eigenlijk vooral intensief contact gehad in de periode rond de strafzaak tegen Willem Holleder. Is het voor jouw gevoel als het gaat om de ontzetting nu en de aanslag waarover gesproken wordt, ervaar jij het zelf zo, een aanslag op de journalistiek? Gewoon puur voor jouw eigen werk, hè? Kijk, wat ik ervaar is aan de ene kant. Ik heb dat ook verteld in een podcast die nu online staat. Aan de ene kant denk je, ik loop hier van weg, want dit wil ik niet. Mm-hmm. Als je hem zo ziet liggen op de grond, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En aan de andere kant denk je ook van, ja, maar god, als ik me nu weg laat jagen, dan laat ik eigenlijk derden bepalen wat ik doe en wat ik niet doe. En de kern van journalistiek is nou juist dat we onafhankelijk zijn. Ja, ik sta op straat, dus er komt af en toe wat verkeer langs. Maar de kern van ons vak is dat we onafhankelijk zijn. En dat wij zelf bepalen wat we wel doen en niet doen. En ik ben niet zo stoïcijn zoals Peter R. de Vries is. Dus ik heb die twijfel en ben er soms wel geneigd om te denken, de groeten, ik ga lekker over sport schrijven. Maar tegelijkertijd is het ook zoiets van, ja jongens, kom, dit laat ik mij niet gebeuren. Ja. Ik bepaal uiteindelijk zelf wat ik doe. En dat laat ik niet afhangen van iemand met een pistool. Ja. Dat is het dilemma wat mij bezighoudt, in alle eerlijkheid. Ja. Jelle, hoe zit dat bij jou? Ja, dat is natuurlijk wel heel herkenbaar. Je wordt natuurlijk overladen, en dat zal Jan misschien ook hebben, door met berichten van vrienden en familie die zich ook dan zorgen maken om jou en zeggen, hey, moet je dit werk nog eigenlijk wel doen? Maar dat, in alle eerlijkheid zijn dat ook niet berichten waar je nu op zit te wachten. Omdat je gaat in stand je werk en je gaat aan de slag om hier dit verhaal te vertellen en te onderzoeken wat hier is gebeurd. Dat, natuurlijk is dat iets wat in je achterhoofd zit en waar je natuurlijk ook over nadenkt. Ja. Want de vraag is uiteindelijk, wat is het je waard? Ja, het is het je niet waard. Maar zomaar stoppen, dat is ook geen optie. Want inderdaad, je laat je niet zomaar wegjagen. Dus het is een heel moeilijk spanningsveld. Ja. Is het gisteren bij Umberto aan tafel? Ja, sorry Jan. In de geest van Peter R. de Vries, kijk, hij was natuurlijk bij uitstek een persoon die zich niet liet wegjagen. En dat maakt hem ook zo bijzonder. En dat maakt hem ook zo'n krachtige persoon die aan de ene kant bewondering oogste en ook veel aversie opriep. Maar hij stond voor waar hij voor stond. En dat maakt hem uiteindelijk tot de man die hij is en die hij is geworden. Ja. Gisteren leidde het bij Umberto tot met name ook de politieke reactie tot een best felle discussie over inderdaad de aanslag op de vrije journalistiek. En Kees Bouwman, je hebt ongetwijfeld ook je collega Frits Westen gezien, die zei, nee, daar moeten we mee ophouden. Je kunt dit niet allemaal over één kam scheren. En nu in brede zin over bedreigingen aan het adres van journalisten gaan beginnen. Nee, dat is ook zo, maar terug naar eigenlijk dan jouw vraag. Het is in eerste instantie, wat mij betreft, een aanslag op de rechtsstaat. En dat is ook wanneer een advocaat, wie die ook verdedigt, omlegt. En ik vond dat ook al, en ik heb dat ook journalistiek zeer nabij meegemaakt, de moord op Fortuyn. Ik had dat ook bij de moord op Theo van Gogh. Hè, de ene op 6 mei 2002, de andere op 2 november 2004. En daar hangt in dit land, en dat verdient wel enige zorg om daaraan te besteden, een atmosfeer waarbij die rechtsstaat echt onder druk staat. Ondermijning van zware criminaliteit. Er zijn talloze boeken, hè? Tromp en Jan Tromp en Pieter Tops hebben daar een schokkend boek over geschreven en een heel interessant rapport voor de gemeente Amsterdam over geschreven. En in het verlengde daarvan meten sommige mensen, en dat is heel delicaat om dat te zeggen, dat zag je gisteren wel bij Umberto toen Danny Gozer daarover begon, het gemak waarmee de journalistiek wordt weggewezen naar begrippen als tuig van de regel, NOS-mensen die worden bejegend bij demonstraties. En de journalistiek is een onderdeel van een goed functionerende rechtsstaat. De vrijheid van meningsuiting. Alles kunnen zeggen, alles kunnen doen. Transparantie, openbaarheid, noem maar op. Dus ik vind het een heel groot probleem zichtbaar geworden met zoiets als nu. En het vereist ook van de politiek en politiek verantwoordelijke om heel voorzichtig te zijn met, zoals ik gisteren, het spijt me, ik moet het toch zeggen, Geert Wilders na afloop van de uitspraak van de Hoge Raad zegt dat Nederland is corrupt en vooral de rechtsstaat is failliet. Los van wat je van die hele zaak vond. Ik vond het een heel ongelukkig proces en onnodig lang duren. En ik heb ook geen oordeel over de uitspraak. Het is zo die is. Maar wees voorzichtig om te zeggen dat die rechtsstaat failliet is. Dat is iets wat we moeten omarmen en koesteren. En elke aanval, van wie dan ook, moeten bestrijden. Ja, Kees, maar ik denk toch dat de boze burger, boeren en buitenlui en hun ongemak met journalistiek echt iets heel anders is dan wat hier gebeurt. Op het moment dat je een soort criminele terreur krijgt die zich richt op mensen die bezig zijn met waarheidsvinding en de rechtsgang, dan houdt het niet op bij een advocaat of bij een misdaadjournalist, CQ-adviseur. Dan komen ze ook naar officieren van justitie. En dan komen ze ook bij rechters uit. En als het moet, een minister. Dus dit is een andere vorm van aanval op de rechtsstaat dan, zou ik maar zeggen, het ongemak van mensen die roepen en spugen en duwen en auto's bekrassen. Nee, ja, maar ben het toch wel eens met Kees. En ik snap ook wat je zegt, Bert. Maar je moet het niet allemaal op een hoop gooien. Maar dit bijzondere geval, Peter R. de Vries, die belichaamt nou de hele verschillende kanten van dat idee van die rechtsstaat. Dus we hebben de technische rechtsstaat, de parlementaire democratie die netjes moet lopen en de democratie netjes moet zijn ingericht. Maar hij staat ook op voor recht en onrecht. Dat, zeg ik, ja. Dat punt. Maar dat is wel nauw verbonden met dat idee van die rechtsstaat. Van dit kan je dus nooit laten gebeuren. Ik vind het echt terecht dat Grapperhaus en Rutte en de koning grote woorden gebruiken voor heel ik groot ook. Iets. Ik ook, gaat hoor. Over het wezen van ons systeem. En als we dit toelaten, als we die intimidatie op welke manier dan ook toelaten van mensen die opstaan voor het recht, dan raken we veel meer kwijt dan bijvoorbeeld een verdachte die we niet kunnen vervolgen. Dit gaat over een grotere dimensie. Ik vond wel dat Kees dat goed aanstipte. Het zijn zijden van een verschillende medaille. Rechtsstaat en democratie schuren ook altijd. Dat geeft ook helemaal niet. Maar het is wel even van belang dat in de kern, als er iets gebeurt en die wordt bedreigd en uitgedaagd door wetteloosheid, clubs echte zware criminelen, dat je daarvoor opstaat en met z'n allen dus zegt, luister even tot hier en niet verder. Hoe ingewikkeld dat ook als statement alleen maar is, als je er niet direct iets aan kan doen. Ja, inderdaad, ik wil toch wel even zeggen, want ik bedoel niet dat de spugen van een NOS-journalist vergelijkbaar is met dit grote erge. Maar ik zeg alleen dat dat allemaal een onderdeel van dit is een zeer dramatisch van de atmosfeer die er ja, is. Maar ja, primair vind ik dit een aanslag, niet alleen op de journalistiek, maar primair op de rechtsstaat. Ja. Jelle Tieleman, ervaar jij dat ook zo? We hebben natuurlijk gezien dat er de afgelopen jaren gewoon steeds meer geweld plaatsvindt tegen journalisten of tegen mediabedrijven. Om het dan maar even los te plaatsen, zeg maar, van maatschappelijke problemen. Als we puur kijken naar de misdaadjournalistiek. Er is een aanslag gepleegd met een raketwerper op het gebouw van Panorama. Er is een Volkswagen Caddy vol met benzine het gebouw van de Telegraaf binnengereden. Martin Kok is vermoord. Mm-hmm. Dat was weliswaar niet een traditionele journalist, maar hij is wel vermoord om wat hij schreef. En nu deze, deze gebeurtenis, het verhardt. Het geweld wordt extremer, grenzen vervagen. En dat zie je gewoon gebeuren. En dat is best wel eng. Ja. Zit daar, Jan Meeuwis, NRC, voor jou een verschil bij? Inderdaad, wat je net zegt, je weet natuurlijk niet wat de achtergrond nu is. Dus het hangt wel af vanuit welke hoedanigheid dit is of niet. Maakt dat voor jou geen verschil? Nou, ik denk dat het uiteindelijk, het maakt natuurlijk verschil. Maar in de kern komt het toch hierop neer dat je de verharding die Jelle net beschrijft in en rond de misdaadjournalistiek, die doet zich voor in de hele samenleving. Mm. En kijk, het vrije woord is een groot goed. Maar tegelijkertijd doen woorden ertoe. Dus wat wij zeggen en hoe we dat zeggen, dat maakt wat uit. En je ziet dus dat op alle vlakken dat het verhardt. De extreme misdaad, zoals we hier nu weer naar kijken, is denk ik een uiting van die ontwikkeling. En of die helemaal één op één samenlopen. Nou, ik denk dat het op deze woensdagochtend net te vroeg is om daar nu een definitieve conclusie over te trekken. Maar de parallellen zijn opvallend. Ja, het is natuurlijk zo dat denk ik binnen de misdaadjournalistiek Peter R. de Vries ook weer een aparte plek inneemt. Jelle Tieleman, is er iemand die jij kent in jullie vakgebied die diezelfde onverschrokkenheid en doorzettings heeft als Peter? Ja, nee, dat vind ik op zich. Nee, denk het niet. Want Peter was natuurlijk uniek. Ik denk als je iemand op straat vraagt, noem een misdaadjournalist, dat iedereen 9 van de 10 keer of 8 van de 10 keer Peter R. de Vries zal zeggen en bij die andere keer op John van den Heuvel uitkomt. Peter heeft natuurlijk in al die jaren zo ongelooflijk veel gedaan. En ook historie geschreven met een boek over de Heineken-ontvoering. Nathalie Holloway, Klaas Bruinsma. Ga zo maar door. Dus hij heeft dat vak ook wel met eigen hand helemaal veranderd. Hij is toch ook degene geweest? Hij was de eerste die zich misdaadjournalist noemde. Toch, Bert Huisjes, begreep ik? Nou, die in ieder geval groot heeft gemaakt dat hij misdaadverslaggever was en daar een merk van maakte. En het was een zelfstandige, een zeer onafhankelijke journalist die niet werkte met andermans redacties. Want dat kon hij eigenlijk helemaal niet. Hij moest zijn eigen redactie hebben, moest zijn eigen pad volgen. Hij moest zijn eigen verhalen volgen. Hij maakte eigenlijk zijn eigen podia met zijn programma. Wist hij gewoon zendtijd te krijgen bij SBS6 voor 30 afleveringen van De Puttense Moordzaak. Dat is natuurlijk volstrekt uniek. Dat is, in het buitenland zie je dit ook niet veel. Je hebt een enkeling wel in andere landen waar een soort gelijke Peter R. de Vries-achtige bestaan. Maar wat je zegt van over onverschrokkenheid, ik vind John van den Heuvel wel zeker een net zo onverschrokken misdaadjournalist, omdat hij ook al 3 jaar in een hele zware beveiliging zit en zich nooit heeft laten intimideren. Mm. En daar gaat het eigenlijk om. Er wordt angst gezaaid en gaan mensen anders gedragen omdat ze bang zijn. En dan heb ik het over journalisten, maar dan heb ik het ook over officieren van justitie of rechters. Mm. Als je te bang bent om eigenlijk het dossier aan te gaan, omdat iedereen in je omgeving zegt van, is dit het waard? Is dit het waard? Ja, als iedereen dan zegt van ja, misschien is dit het niet waard, dan gaat onze veiligheid naar de knoppen. En er is geen vrijheid zonder veiligheid. Want zonder veiligheid ben je niet vrij. Het is wel, Jan Meeuwis, ik weet niet hoe jij dat ervaart, heeft hij in die zin ook een nieuwe vorm dan van journalistiek op de kaart gezet door mensen inderdaad op te roepen met zijn eigen programma's. Om denk mee, help mee, laat van je horen. Dat was nieuw, denk ik, toch, toen hij daarmee begon? Dat was nieuw. Ja. Kijk, wat mij altijd is bijgebleven van de periode dat ik veel contact met hem had, is hoe consensueus hij dat deed. Dus hij had contact met mij omdat ik voor NRC Handelsblad werkte. Niet om vanwege mij, denk ik. Maar als hij werd aangesproken op straat door iemand die een probleem aan hem wilde voorleggen, dan ging hij daar op dezelfde consensueuze manier mee om. En dat Ja, daar heb ik altijd heel veel bewondering voor gehad. Voor het geduld en de energie om dat altijd zo te doen. En nou goed, ik denk ook, er was gisteren voor, ik heb niet veel televisie gezien, maar ik begreep dat er wat mensen met wie hij gewerkt heeft zich hebben uitgesproken. Mm. En voor al die mensen geldt dat zij hem allemaal dankbaar zijn voor wat hij voor hen gedaan heeft. Ja. En ja, bijvoorbeeld zoiets als Nicky Verstappen, daar heeft hij dus heel veel televisie mee gemaakt. Maar toen dat programma er niet meer was, was hij er nog wel voor de familie van Nicky Verstappen. En dat typeert denk ik wel de mens en de journalist Peter R. de Vries. Ja, dan kom je weer op dat recht-onrecht, denk ik, hè? Dan kom je daarbij uit. En de typering van Femke Halsema, weet je, volstrekt onafhankelijk. En nooit te beroerd om ergens wat van te vinden. Dat riep ook aversie op, dat moet je ook herkennen. Ja. Maar hij nam ook een nieuwe rol. Maar dat was wel hoe hij was. Ja. Hij nam ook een nieuwe rol aan in de journalistiek. Hij nam de rol aan van rechercheur. En nodigde eigenlijk iedereen uit om mee te rechercheren. Ja, ja. En dat, daarmee leek hij wel een soort privédetective. Dat was voor het grote publiek heel spannend. Omdat je mee kon gaan denken over ontbrekende puzzelstukken. Over signalementen die niet waren opgevolgd. Het was natuurlijk ook wel een beetje, af en toe werd de politie enorm te kakken gezet. Weet je, was er een groene auto gezien? Was er helemaal geen onderzoek naar gedaan? Dat soort elementen. En dan ging hij toch op onderzoek uit van wie die groene auto dan geweest kon zijn op dat tijdstip. Ja, dat maakte dat hij eigenlijk heel inzichtelijk maakte hoe misdaadonderzoek te werk gaat. En daarmee was hij ook eigenlijk half rechercheur. En opsporingswerk inderdaad eraan toe gaat. Dat was duidelijk. Ja. Ja. Misdaadjournalistiek is in feite ook door hem een genre geworden op zichzelf. Want ik weet als beginnend journalist in de journalistieke sector waar ik werkte, dat iedereen zich daar een beetje de neus voor ophaalde. Nou, de Telegraaf was de Telegraaf. En Vrij Nederland en de Volkskrant en zo, die vonden dat toch allemaal, een beetje sensatie. En door hem is dat gewoon frontpage nieuws geworden. En dat geen enkele journalistieke organisatie het zich kan permitteren daar geen goede journalisten op te zetten. En je ziet het, we hebben ze hier aan de lijn. Ja. Bij het AD, bij de NRC. Vrij Nederland heeft ook mensen gehad die daar opeens heel veel aandacht aan gingen besteden. Mm, overal is dat geweest. En dat heeft heel veel kwaliteit gebracht in de journalistiek. Absoluut. Omdat er zelfs Vrij Nederland, NRC, allemaal hele goede mensen ging vrijmaken om grote dossiers te volgen. En dat, ik denk, daar heeft Peter R. de Vries gewoon toch een voorbeeldfunctie gehad voor tal van redacties. Je kon er niet meer omheen. Zet want, die veel op de kaart. Hij speelde het op het bord. Is het als je nu kijkt, Jan Meeuwis, gisteravond nadat de aanslag op hem is gepleegd, zagen we natuurlijk heel veel medeleven vanuit alle hoeken, ook op de sociale media, maar ook een zeer nadrukkelijke oproep van heel veel kanten om de beelden niet te delen, de beelden die er op straat zijn gemaakt. Is dat iets wat nog te voorkomen is eigenlijk tegenwoordig? Of heb je het idee dat er aan gehoor is gegeven? Misschien moet ik dat vragen. Ik las vanochtend ergens dat YouTube, geloof ik, meer dan 100 van die filmpjes heeft verwijderd. Wat me op zich sympathiek overkomt. Maar goed, je krijgt dit soort filmpjes gewoon via WhatsApp binnen. En als je daar je best voor doet, vrij massief. Dus ik denk dat dat niet te voorkomen is. En overigens is het natuurlijk tegelijkertijd ook wel zo dat, zeg maar, televisieprogramma's zoals Peter R. de Vries zelf maakte ook altijd weer met graagte gebruik maakte van dit soort beelden. Ja. Dus ik ben er geen voorstander van. Maar we moeten, ik heb veel respect voor hem. Uh-huh. Maar we moeten natuurlijk ook niet helemaal doen alsof hij een heilige was. Want dat was hij ook niet. Dat is niemand namelijk. Nee, maar er kan ook daar informatie in die filmpjes zitten. Hè? Dus dat je uiteindelijk opsporingsbelang niet wil dat dit in allerlei circuits terechtkomt. Dat gebeurt sowieso. Kijk, dat kun je gewoon niet voorkomen. Kijk, er werd gisteren door burgemeester Halsema de oproep gedaan om in verband met de waardigheid van een man die op dit moment vecht voor zijn leven, dat niet te doen. Nou, ik ben het daar van harte mee eens. Maar je moet wel herkennen dat televisieprogramma's zoals Peter ze maakte ook met graagte gebruik maakte van dit soort beelden. Dus daar zit ook wel een paradox in. Want ja, het was goede journalistiek, maar het had natuurlijk bij tijd en wijde ook wel sensatiegehalte. Ja. Laten we het vertellen zoals het is. Ja. Maar er is toch, ik heb wel één vraag en dat vind ik toch wel een groot dilemma. Er is één foto waarin je Peter R. de Vries ziet liggen. Dat is vind ik een dramatische nieuwsfoto. Die is gemaakt door iemand van boven. Die foto is alleen te zien op Geen Stijl. En ik ben toch blij dat ik die foto heb kunnen zien. En ik zie alle voorpagina's van de kranten vanmorgen en niemand durft die foto te plaatsen. Inderdaad, uit piëteit voor nabestaanden en Peter R. de Vries zelf. Hij leeft nog, hè? Maar het is wel een nieuwsfoto. Ja. En het is dé nieuwsfoto. Ja, dat ben ik met je eens. Maar deze, kijk, deze discussie goed dat je dat zegt, Jan, erbij. Hij vecht voor zijn leven. Hij leeft nog. Ja. Maar deze discussie hebben we ook gevoerd bij, na de aanslag op Pim Fortuyn. Daar Theo van Gogh ook een dramatische foto van. Theo van Gogh ook. En Theo van Gogh ook. Maar goed, dat is gewoon een enorme ingewikkelde journalistieke afweging. En die moet iedereen voor zichzelf maken. Maar zeg maar, het massief delen van filmpjes. Ja, dat, Ik voelde wel wat voor de oproep van de burgemeester. Ja, ja. Waar dus jij zegt, je krijgt het hoe dan ook, krijg je het totje. Dat is bijna niet meer te voorkomen. Maar het gaat er dan met name over wat de reguliere media ermee doen en of die het wel of niet moeten uitzenden. Maar als je het hebt over sensationeel, hoe zeg je dat? Dat is natuurlijk ook inherent aan de misdaad geweest de afgelopen jaren, toch, Jan? Daar zit meer sensatie absoluut ook omheen. Ja. Ja. Ja, nee, maar goed, dat is natuurlijk ook. Ja, het is ook wel iets wat. Ik bedoel, het heeft in toenemende mate een verontrustende maatschappelijke context gekregen. Maar er is ook wel. We kijken ook altijd wel met een bepaald soort van verwondering en bewondering naar die wereld. Een wereld die we niet kennen, waar we de meeste van ons niet in willen thuishoren, maar waar we tegelijkertijd ook wel door gefascineerd zijn. Ja. En ook dat is natuurlijk iets wat Peter R. de Vries op de kaart heeft gezet en ook wel heeft gevoed, die belangstelling. En waarvan de afschuw nu alleen maar groter en groter is. Zeker nu, ja, de afgelopen uren. Mag ik jou danken. En sterkte met de verhalen ook die je hierover gaat maken. En toch een collega die vecht voor zijn leven op dit moment. Jan Meeuwis was dat. Jelle Tieleman hoorde u ook van het AD en NRC. Bert Huisjes, jij ook dank voor je komst hier naartoe. Tot 11:30, Guylaine Plag. We gaan voor het tweede uur van Spraakmakers de focus verleggen richting politiek Den Haag. Het reces van de Tweede Kamer en kabinet komt eraan. Hoe staat het met de formatie? Hoe groot is de slagkracht van dit demissionaire kabinet in de zomer om, als dat moet, nog corona gerelateerd eventuele duimschroeven aan te draaien? Politiek commentator Kees Boman had u al gehoord. Onze spraakmaker is vandaag hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. En zometeen ook hier politiek verslaggever bij RTL Nieuws Floor Bremer. NPO Radio 1. Maar eerst, net 10:30 geweest, het laatste nieuws. Dorot Megens. Koning Willem-Alexander zegt zeer ontdaan te zijn door het nieuws over het neerschieten van Peter R. de Vries. Op de laatste dag van het staatsbezoek aan Duitsland noemde de koning het een aanslag op de journalistiek en daarmee op onze rechtsstaat. Het reisadvies voor de Portugese zuidkust verandert morgen van geel naar oranje. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het advies is daarmee om alleen naar de Algarve te reizen als dat noodzakelijk is. En het geldt ook voor mensen die volledig gevaccineerd zijn. Het oranje reisadvies gold al voor de regio Lissabon. En de rest van Portugal is en blijft voorlopig geel. Op de A12 bij Utrecht heeft de politie enkele tientallen tractoren van de weg gehaald. Die waren onderweg naar Den Haag om te demonstreren tegen het stikstofbeleid. Ze zijn nog steeds onderweg, maar nu via binnenwegen. Er zijn ook groepen boeren onderweg naar Arnhem, Assen, Zwolle en Den Bosch voor demonstratiebijeenkomsten. Mogelijk mogen er tijdens de Olympische Spelen in Japan toch geen toeschouwers bij de wedstrijden zijn. Dat schrijft een grote Japanse krant. Het plan is nu nog om de tribunes tot de helft te vullen met een maximum van 10.000 toeschouwers. En alleen Japanners zijn dan welkom. Dorot, dankjewel. Jolande van der Velde, leiden die trekkers tot wat vertraging of andere problemen op de weg? Ja, toch wel hoor. Ja, op de A35 van Enschede naar Zwolle, daar zien we nu vertraging tussen Wierde en Nijverdal-Oost. 5 kilometer langs gaan rijden, 20, 25 minuten oponthoud. En ook op de N35 verderop tussen Heino-Zuid en Hoornhorst zo'n 10 minuten vertraging. Ook vertraging in Noord-Holland. Dat gaat om een kraanwagen met een klapband op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en Purmerend-Zuid nu 7 kilometer. Een half uur vertraging, 2 rijstroken zijn er dicht. Verhalen van spraakmakers. Met gemengde gevoelens blikken de passagiers naar de verdwenende kust. Bijna 2 miljoen mensen hebben een binding met wat ooit Nederlands-Indië heet. Het schone Insulinde. Vandaag, 70 jaar geleden, arriveerde de eerste groep Molukse knielmilitairen in Nederland. De Oost toont ongecensureerd het optreden van Nederlandse militairen in voormalig Nederlands-Indië. Een geschiedenis die nog steeds voortduurt. Dat er heel weinig over de Indische geschiedenis werd verteld. Deze week het verhaal van 5 van hen. En vandaag het verhaal van Katrien Fokkema. Zij werd na de oorlog geboren in Indonesië. Tegenwoordig is ze actief als vrijwilliger voor de stichting Pelita, die al bijna 75 jaar hulp biedt aan slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de chaotische periode die daarop volgde. Inmiddels wordt ook hulp geboden aan de naoorlogse generatie. Welke verdieping moeten we? Eerste. Want u heeft het hier nog niet gezien, hè? Ik heb het hier nog niet gezien, nee. Ik ben Katrien Fokkema, geboren in Batavia, voormalig Nederlands-Indië. Ik woon hier in Leeuwarden. Katrien Fokkema is cliëntondersteuner bij de stichting Pelita. Dat wil zeggen dat ze mensen helpt om ondersteuning te krijgen via allerlei regelingen van de gemeente. Deze mensen zijn al op leeftijd, zijn alleen en kunnen het allemaal niet meer aan. We gaan op bezoek bij een van die cliënten. Ah, meneer Van Mansveld. Ik zie hem daar al staan. Hé hey Jan, wat leuk ja, dat ik je zie. Ik zou zeggen, ga zitten. Dat is opa's stoel, dat ben ik dus. Waar? Die? Oké. Okay. Ja. Zij heeft dat voor mij uitgezocht. Ik heb de mogelijkheid gegeven dat je, dat je hier naartoe kon. Ja. Dus de WMO heeft de belemmeringen die hij had weggenomen. Ik zat in een huis met vier oog. Nou, halverwege moest ik... Geen lift, trappen. Trappen, ja. Dat is de oude stijl nog. De tijd van dat wij hier in Nederland... Die jullie eraan kwamen, hè? Ja, zo ongeveer. Ja. Het is wel fijn als je weet hoe alles in elkaar steekt. Hoe mensen kunnen reageren. En dat je ook wel iets weet over hun achtergrond. Dat ze zich snel schamen. Dat ze een... vraagverlegenheid hebben, dat ze niet weten hoe ze iets moeten doen. Dat zij zo getraumatiseerd zijn dat ze door die oorlogsgerelateerde symptomen en klachten 's nachts niet kunnen slapen en dan de volgende dag zo doodmoe zijn dat ze zoiets hebben van, we hebben nergens meer zin in. Dus dan komt dat ook op een laag pitje te staan. De huishouding en... Ja, of ze hebben last door hun ouderdom van artrose. Of... En dan probeer ik juist te zorgen dat ze hulp in de huishouding krijgen. Nou, dat vind ik wel heel fijn om daar te kunnen op in te kunnen spelen. Hier wordt nu één keer in de week schoongemaakt voor 2 uurtjes. Kijk, ik had zoiets... Ik wist niet dat ik daar recht op had, of weet ik veel hoe je dat noemen wil... Nou, en daar heeft zij geloof ik voor gezorgd, ja? Jij hebt ervoor gezorgd, ja. Nou, dat vind ik prachtig. Want... Ja, en ik vind het fijn dat Pelita er is. Niet dat ik reclame loop voor hun, maar ik vind gewoon... Ik ben blij dat Pelita er is. Eigenlijk deed Katrien Fokkema niet zoveel met die Indische achtergrond. Maar een aantal jaren geleden ging ik met mijn moeder naar een kumpulan in Harlingen. Een kumpulan is een gezellig samen zijn. Dat noemen ze zo in Indische kringen. Met lekker eten en dansen en een soort reunie. Waar mensen nog verhalen vertellen van vroeger en waar mensen elkaar kennen. Dat is een kumpulan. Nou, dat was ook heel gezellig in Harlingen. Maar daar kwam ik 2 fantastische mensen tegen die ik ook nog wel ken uit, hier uit Leeuwarden. Die vroegen naar mij, hey Katrien... Wij organiseren ook Masuk Satya's in Leeuwarden. Is dat misschien ook leuk voor jou om te komen? Hierbij nodigen we je uit. Nou, daar ben ik geweest met de kerstdagen. Ik vond het heel leuk. Ik voelde me daar heel thuis. Zo thuis dat ze al snel vrijwilliger was bij allerlei activiteiten. Zoals de Indische eettafel en de Masuk Satya. Letterlijk, wees welkom. Helaas liggen sinds corona al deze activiteiten stil. Tot groot verdriet van meneer Mansveld. Heel erg. Want tijdens de, we hebben ook eten, hoe dat zo is, Indische eettafel. En dan speel ik in een band voor de mensen. Weet je wel, dan kunnen ze de laatste uur kunnen ze gaan dansen, maar dat is ook weg. Dat mis ik, hè. Ik mis dat. Die gezelligheid en zo. En ze vragen nog aan mij, wanneer komt het weer? Ik zeg, ja, dat weet ik niet. Want dat is ook het leuke van een Masuk Satya en een Indische eettafel. Daar wordt heel veel gekletst. En dat is ook voor ons, hebben we een signaalfunctie om te informeren hoe het met de mensen gaat. En dan zeggen ze dat wel eens zo in een zin nou ja, ik kan mijn huishouding niet meer aan of zo. Dat je daarop inspeelt. En dan krijg ik weer bericht van, nou, misschien is het wel hoog tijd dat je daar eens naartoe gaat. Ik weet de weg niet. En Polita is aanwezig waar ik kom met de kompoelen. Dus kan ik direct vragen. En ik denk dat het met de meeste oudere mensen, dat het ook zo is, hè. Ze durven. Kijk, zij zit daar dan. En dan durven ze naar haar toe te gaan. En ik ben ook zo'n iemand. Kijk wie daar staat. Kijk wie daar staat. Ga daar even heen. Nou, die kompelan die zorgt ervoor dat het laagdrempelig is. Want ik denk niet dat als die kompelan er niet is, dat die mensen durven. Dat denk ik niet. Hè? Maar dat, weet je, het probleem is, dan kan ik haar niet plagen. Dat is echt Indisch, hoor. Ja, zoiets. Ik heb een mooi liedje voor haar. Hello, Katharina. What are you doing tonight? Mooi om te horen. Stichting Pelita dus, daar ging het onder meer over. U hoorde een bijdrage van verslaggever Marielle Beers. KRO NCRW. Radio 1. Tweede uur van Spraakmakers richten wij ons op politiek Den Haag. Kees Boman, politiek commentator, zit hier aan tafel. Onze spraakmaker is hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. En wij begroeten in Den Haag RTL-politiek verslaggever Floor Bremer. Floor, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent niet weg geweest daar, denk ik, of wel? Even. Nog wel eventjes naar huis om kort te slapen. Want je was gisteravond in Den Haag, ook bij de persconferentie van demissionair minister-president Rutte en Grapperhaus. Een verslagen sfeer, denk ik, ook achter de schermen die daar heersten. Ja, zeker. Je voelde echt die emotie. Het was een beetje hetzelfde wat je toen had toen Derek Wiersum overleed en toen Grapperhaus bij de Kamer aankwam. Toen was hij ook zeer geëmotioneerd. En diezelfde emotie die zat er gisteren onder bij zowel Grapperhaus als Rutte. Mm-hmm. En zij moesten natuurlijk wachten met hun reactie totdat de lokale driehoek in Amsterdam hun update hadden gegeven. Vandaar dat het ook wat later werd. Ja, en tegelijkertijd werd er daar natuurlijk ook over meer de veiligheid breedte, de NCTV. Ja, precies. Ook. Zij hebben meteen toen het nieuws bekend werd, is Grapperhaus, die was in Amsterdam, die is meteen naar Den Haag gekomen, net als Rutte. En die zijn erbij gepraat door de korpschef van de politie en door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. En die hebben natuurlijk ook gekeken naar veiligheid, dreigingsniveau, dingen die er allemaal nog boven zitten, boven wat er direct gebeurde in Amsterdam. Mm-hmm. Ja, valt er vandaag nog iets te verwachten eigenlijk vanuit politiek Den Haag? Nou ja, voor hen is het op dit moment ook even afwachten. En als het gaat om de veiligheid, dan is het heel duidelijk. Daar doen ze geen uitspraken over. Dus extra beveiliging, dat hebben ze natuurlijk gisteren ook nog gevraagd. Daarover zeggen we van ja, daar doen we geen mededelingen over. Dus als het gaat om veiligheid niet. En het dreigingsniveau is gewoon nog hetzelfde. Dus ik vermoed niet dat er op dat daar nog iets over komt vandaag. Nee, maar reken maar, Kees Boman, dat er heel veel over gesproken wordt. En over nagedacht wordt. Zeker. En ik weet dat Grapperhaus, die heeft vanmiddag een afspraak met Thomas Bruning, secretaris van de Nederlands Vereniging van Journalisten, om ook te praten over wat voor effect dit heeft op redacties. En natuurlijk ook dat aspect waar trouwens vorige week nog een hoorzitting over was in de Tweede Kamer, over veiligheid van journalisten en bedreigingen van journalisten. Dus dat staat ook bij het kabinet bovenaan op de agenda, zal ik maar zeggen. Ja, Grapperhaus heeft inderdaad zijn hele agenda leeggeveegd vandaag voor allerhande achtergrondgesprekken met beroepsgroepen of groepen die hier direct mee te maken hebben. Ja. Inderdaad, over dit soort kwesties. Advocatuur zal er ook bij zetten. Zeker, rechtspraak, advocatuur, journalisten. Ja. Nou, en één ding wil ik wel graag kwijt. Dat je ook ziet dat er is heel vaak kritiek op het kabinet over communiceren, over dingen zeggen. Ik vond dat gisteren echt een heel sterk optreden van Rutte en Grapperhaus. Onomwonden, helder. Je kan het meteen nazeggen. Mm-hmm. Het was niet onduidelijk. Het was op het juiste moment de juiste woorden met het juiste gevoel weergegeven. Dat is ook wel eens goed om dat te zeggen. Ja, en betrokken. Betrokken. Toch? Zeer betrokken, dat lijkt mij ook. Ik stel voor dat mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom de aanslag op Peter R. de Vries, of ook over hoe het met hem gaat, dan laten we dat natuurlijk direct horen. Laten we nu ons richten op alle politieke beslommeringen van de afgelopen tijd. En met name ook die van de toekomst. Want Kees Boman, als ik kijk naar jouw politiek moment... normaal hebben wij op woensdagochtend altijd het politieke panel. Hè? En dan geven jullie ook aan wat je persoonlijk is opgevallen... of waar je aandacht door wordt getrokken. In dit geval, als het gaat om emoties en betrokkenheid... in een nostalgische hoek, de week waarin de Tweede Kamer dichtgaat... is dit ook niet alleen een reces, maar de boel gaat... op slot, laat het zo zeggen, voor minstens, ja, wat is het, 5,5, 7 jaar, wie zou het zeggen? Ik hou wel rekening met 7 jaar, hoor. Ja. Dus er hoeft maar 1 bordje gevonden te worden van iemand van een paar eeuwen oud... en de renovatie wordt stilgelegd. Nee, dit is een grootse gebeurtenis. Gisteren zei de Kamervoorzitter daar ook iets over. Misschien wel leuk om te horen. Ja. Dit is een week van de laatste keren. En dit is voorlopig de laatste keer dat wij hier... in deze zaal het vragenuur houden. En al sinds 1984 is het traditie dat we op dinsdag hier op het Binnenhof het mondelingen vragenuur hebben. En de opening vandaag op dinsdag hier en de afsluiting op donderdag zijn natuurlijk altijd hele bijzondere momenten. En het leek mij goed om er vandaag even bij stil te staan. En dinsdag 7 september vergaderen we in B67. Ja, dat klinkt ook lekker klinisch meteen, hè? B67. Ja. Emotioneert het je? Is? Nou, ik heb de emotie gisteren wat anders verdeeld. Maar ja, er zit wel bij mij een emotioneel gevoel bij. Ja. Ik heb ook nog net de oude Tweede Kamer meegemaakt. Ik kan het niet verhullen, dus ik loop er lang mee. Ik ken daar alle traptreden waar ik achter politici aan heb gerend. Ja. Toen nog voor de radio. En ik heb natuurlijk in 92 de Nieuwe Kamer moeten leren kennen... en daar de weg weten moeten te vinden, net zoals al de anderen. Waarbij ik me altijd nog één ding herinner... toen daar de Kamer nog niet geopend werd. Maar de koningin Beatrix toen met Piet de Bruin, de architect... door de zalen liep en ook op de eerste etage... wat wij, Flor weet dat als geen ander... de patatbalie noemen, hè, waar de bodems achter zitten... de Kamerleden, politici voorbij komen... en wij staan te hengelen om een woordje. En daar liep de koningin met Piet de Bruin langs een hele grote tafel... en daar lag een groot origineel koeienvel op. En de dierenpartij zou alleen als ik het zo uitspreek... de schande van spreken. En toen vroeg de majesteit aan Piet de Bruin, wat is dat? En toen zei, nou majesteit, dat is een koeienvel, echt koeienhuid. Ja, blijft dat daar liggen? Nou, daar kwam verder geen antwoord op. Ik liep een aantal meters daarachter. Ik heb het vel nooit meer gezien. En bij de opening was het weg. De vraag stellen was voldoende, ja, waarschijnlijk. Flor, hoe zit dat bij jou? Heb je in veel kamertjes, hoekjes en dergelijke... van het oude Tweede Kamergebouw herinneringen en verhalen liggen? Ja, natuurlijk. Dit is echt de week van de nostalgie. Ook al omdat je hier, als je door het gebouw loopt... dan zie je overal van die grote dozen staan... en overal zie je spullen liggen. Het is op dit moment eigenlijk een soort chaos. Maar altijd als je hier... bent en hier werkt, dan realiseer je hoe prachtig deze plek is. Ook als je met de formatie staat te wachten op het Binnenhof. Het is gewoon, nou, het is echt gewoon prachtig allemaal. Maar goed, ik denk wel, na deze week van nostalgie, dan gaan we gewoon over naar een nieuw kamergebouw. Echt een van de lelijkste gebouwen van Den Haag, mag ik wel zeggen. Een van de betonnen kolos. Maar goed, als je eenmaal binnen bent, hebben ze zoveel mogelijk naproberen te bootsen wat er in deze kamer te vinden is. Ja, goed, en dan gaan we toch ook weer verder en dan gaan we weer nieuwe avonturen beleven daar. Dus we moeten er ook niet te lang bij stilstaan. Toch nog even, Wim Voermans. Ja, dat gebouw, dat is wel een heel bijzonder gebouw. En ze hebben het nu precies nagemaakt. En ze gaan er zeker 7 jaar in zitten. Want we gaan Oldenbarneveld vinden natuurlijk daar ergens, zeker, onder de Ridderzaal. Die ligt daar begraven. Een prachtig boek over geweest. Maar wat vooral bijzonder is aan het gebouw... Ik heb heel veel van die parlementen mogen bekijken in de wereld. Ik ga altijd, als ik ergens ben, ga naar het parlement kijken. En wij hebben een heel gek gebouw. En daar moesten ze misschien in die 7 jaar ook nog eens over nadenken... Bij ons is het zo dat als er Kamerleden interpelleren... dan kijkt de regering vanuit vak K op hen neer. Dat heb je bij geen enkel parlement ter wereld. Daar is het altijd dat de parlementariërs, die zitten boven en kijken neer op het bestuur. Ja, dat ze in de gaten moeten houden. Bij ons is dat net andersom. En dat is misschien nog iets om de opvolgers van Pieter Bruij mee te geven. Om daar eens over na te denken. Want dat geeft een hele gekke uitstraling. En vroeger hadden we dat alleen maar in communistische regimes. Daar had je dat. Daar zat dan de partij bovenaan. En dan de Kamerleden daaronder. En dat paste eigenlijk niet. En dat koeienvel, Kees. Ik weet waar dat vandaan kwam. Dat hebben ze me nog eens verteld. Bij een rondleiding. Dat gebruikten ze om de plafonds die de commissiezalen hebben, die zijn ingericht naar een Nederlands landschap. Klopt. Daar zie je dus wolken en ook koeien. En daar hadden ze dus dat koeienvel voor gebruikt om het een goede patroon te krijgen. Ja, het vel is weg, maar er is nog wel een tafel, die beroemde tafel. En die heeft zijn hele massieve poten. En staat geloof ik in het ledenrestaurant. En daar zie je nog dat het een soort koeienpoten zouden geweest kunnen zijn. Nou, goed, het was een fameus ontwerp. Wist jij dit, Floor? Heb je toch nog wat geleerd nu? Nee, ik heb van alles geleerd over dit koeienvel. Dit zeggen. En met jou, wij ook allemaal. De formatie dan. Nog 3 dagen tot het reces. En er hangt een soort sfeer van, gaan we nog wel of niet iets horen? En het idee van, waar waren we ook alweer gebleven? In iedere keer zouden VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag een proeven van een regeerakkoord schrijven. Moeten we het zo noemen eigenlijk, Kees? Een proeven van? Of? Nou, ik mag het hopen. Ja. Is het er ook al? Stond het toch eigenlijk op de rol? Ik heb een paar dagen even rust genomen om het te volgen. Want ik denk, wat volg ik nou eigenlijk? Ik bel mijn suf. Floor doet natuurlijk precies hetzelfde, maar die zit in de eerste lijn van het nieuws. Dus ik hoop dat zij meer weet dan ik. Maar laat ik het eens met een mening daarmee beginnen. Ik vind het echt gênant dat zo lang moet duren. Echt gênant. Als de minister-president onlangs nog in het debat zei dat de weg toch door het midden genomen moet worden en gevonden moet worden. En er zijn partijen in het midden, maar toevallig dan 1 partij liever niet. Hè? Partij van de Arbeid of GroenLinks, niet allebei. Nou ja, ik vind het allemaal, als je kijkt, hè, nu staan de boeren op het Malieveld. Straks is er een groot debat over de kindertoeslagaffaire. Als je elke dag word je bestookt met rapportages of rapporten, onderzoeken van wat er allemaal mis is in het land en wat moet worden opgelost. Ik zou zeggen, doe niet zo ingewikkeld en ga aan de slag. Je weet met welke partijen je niet wil en je weet met welke partijen je iets kan. Dus doe wat. Doe wat. Jos Heijmans, jouw collega bij RTL Nieuws, Floor, die schreef, de formatie is nu in een fluisterfase beland. Vorderingen en tegenslagen worden alleen maar naar buiten gefluisterd, als dat past tenminste in het straatje van een van beide partijen. Nou, laat fluisteren maar achterwege. Het is gewoon een stilzwijgen op dit moment. Echt waar. Nee, het is echt, bij de partijen, er wordt gewoon eigenlijk niks gezegd. En als je een beetje probeert te informeren wat er nou precies gebeurt, want er gebeurt wel van alles. Dan is het gewoon, ja, we zijn aan het schrijven. En tot volgende week zijn we aan het schrijven. En dat gebeurt dan met allerlei schrijftafels en fractiespecialisten van D66 en de VVD. Af en toe schuiven Kaag en Rutte daar ook bij aan. En dan op een gegeven moment dan hebben ze een aantal dingen waarvan ze denken van, nou, hier kunnen we wel wat mee. Dan worden ook die andere partijen die dus nog in de wacht zitten, dus de ChristenUnie, GroenLinks en de PvdA, die worden dan af en toe ook eens even gebeld van, god, hoe staan jullie hierin? Nou, en dan wordt het weer teruggedaan en dan gaan ze weer verder met schrijven. En dit blijven ze doen in totale stilte als het aan hen ligt. Onder leiding van Mariette Hamer, of niet helemaal onder leiding, maar zij begeleidt het proces, zoals dat heet. En dan volgende week dan ligt er iets. Ook niet helemaal duidelijk wat dan precies. En dan gaan ze op vakantie. Nou, dus dan zijn ze even een paar weken weg. Ja. En dan komen ze weer terug. En dan half augustus gaat dan officieel gekeken worden welke partijen daarbij aan willen sluiten. Maar moet je dit nu zo zien, Wim Voermans, nu jij er tegenaan kijkt, van laat ze ook in rust dat uitwerken? Want tegelijkertijd hebben we natuurlijk hele debatten over transparantie gehad en dat dingen veel meer in de openbaarheid moeten. Nou ben jij altijd voor openbaarheid en transparantie. Ja, ja, ja. Hoe zit dat als het gaat om nu dit schrijven? Nou, hier ook. Als het gaat om echt ruilen, politieke deals maken, dat gaat niet in de openbaarheid. Daar zou je elkaar voor in vertrouwen moeten kunnen ontmoeten. Maar ik ben het erg eens met wat Kees zegt. Dit lijkt een beetje begint te lijken op de formatie uit 1977. Waar dus partijen echt wantrouwen hadden ten opzichte van elkaar. En probeerden elkaar een beetje uit te roken door heel veel tijd te nemen. Of te difficulteren, werd dat ook wel genoemd, over details daarop te blijven hangen. Om te kijken wie het eerst toegaf. Want de PvdA was heel groot uit de verkiezingen toegekomen. De NL van Acht. Ja, en Van Acht wilde eigenlijk helemaal niet. Ik ga niet zeggen dat Kaag en Rutte erg op ze lijken. Maar daar zit ook een echt groot verschil tussen die twee. En er wordt eigenlijk tot een laatste moment afgewacht. Om te ruilen, want dan kan je meer natuurlijk binnentrekken. En dat is wel riskant, denk ik. Het is riskant vanwege de urgentie van de problemen die we op het ogenblik hebben, waar een klap op gegeven moet worden. Het stikstofprobleem gaat echt niet meewachten. En het is ook in die zin riskant dat de uitkomst helemaal onvoorspelbaar kan zijn. Dat er een gekke combinatie komt. Maar daar hebben we dan die weken na de vakantie, hè? En tijdens de vakantie voor. Want dat is natuurlijk geen, neem ik aan, Floor, geen vakantie. Dat wordt natuurlijk gewoon gekeken hoe valt het links en rechts. Nou ja, ze zeggen wel van we gaan even in ieder geval een paar weken niet bij elkaar zitten. Nou, laten dat er misschien twee zijn. Maar ja, ik sluit niet uit dat er dan her en der nog wel een telefoontje op achtergrondbasis wordt gepleegd. Maar ja, eigenlijk, kijk, dit is gewoon een nieuwe vorm die ze nu gekozen hebben. Omdat dit hele proces natuurlijk anders loopt dan anders. Dus je zou het ook een nieuw soort formeren kunnen noemen. Volgens mij hoeven we dan niet helemaal terug naar 1977. Als je gewoon heel praktisch kijkt, er zijn gewoon twee partijen die zijn bezig met een stuk. En die proberen daar samen uit te komen. En daarna gaan ze vrienden zoeken. Ja, volgens mij werkt formeren altijd een beetje zo. Alleen zitten er normaal al duidelijk meerdere partijen bij elkaar. En laten we wel zijn, 4 jaar geleden bij de formatie, toen was het ook doodstil. Toen hebben we daar ook weken achter elkaar gestaan. En dan kwamen ze alleen naar buiten en dan zeiden ze van, nou, was een goed gesprek, morgen verder. Ja, dus dat schoot ook niet echt op. Maar ik ben wel benieuwd hoe dan, ik heb dat ook gevraagd natuurlijk aan betrokkenen, zoals dat deftig heet. Hoe gaat dat dan? Dan is er een stuk, dat heb je dan geschreven. En wie begin je dan als eerste te bellen? Ja, dat is inderdaad het geheim van de smid in deze nieuwe vorm van formeren. Ja. Want dat snapt nog niemand op dit moment. Nee, want bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid en GroenLinks, die zijn met elkaar in hevige discussie dat ze 1 fractiesecretaris willen hebben. Om ook de uitstraling van eenheid, samengaan, samenwerken, willen uitstralen. En toen vroeg ik aan die persoon, bel je dan de fractiesecretaris van GroenLinks en Partij van de Arbeid? Dan zit je al meteen in de penarie, want je wil eigenlijk misschien maar 1 van de 2. Met andere woorden, in dat stuk kan je partijen erin schrijven, maar je kan ook partijen eruit schrijven. Dus ja, hoe algemeen en hoe specifiek is het? Dus ja. Ja, nou, nee, heeft Kees wel gelijk. In 1992 had je dat ook. Toen hebben we dit beproefd. Floor die zegt het ook al, nieuwe wijze van formeren. Toen is dit voor het eerst beproefd, dat er dus eerst een proeven kwam. Eerst een stuk en dan de partners binnengelift waren. Maar het grote verschil is wel dat die partners, dat lag wel een beetje voor de hand, was heel ingewikkeld om het CDA af te koppelen op dat moment. Maar er lag al wel een voorsortering ook op die inhoud. En die ligt er nu niet. Dat is echt een groot verschil. En wie het eerste telefoontje krijgt, Floor? Je hebt het antwoord ook nog niet. Blijft het geheim nog? Ze worden wel betrokken bij het proces. Hè? Dus er zijn nu 6 partijen min of meer in de race, waarvan er 2 schrijven en de rest die hangt daar een beetje omheen. Dus iedereen die wordt wel een beetje meegenomen. Er zijn 2 partijen in de lead. Dat is op dit moment hoe het werkt. Ja, en ondertussen, dat klopt inderdaad wat net bij jullie gezegd werd. Er zijn gewoon hele grote problemen waar gewoon dringend wat aan gedaan moet worden. En laten we wel zijn, de 4 partijen die nu in het kabinet zitten, die zitten ook bij die 6. En die zijn op dit moment gewoon al bezig om toch weer beleid te maken voor een nieuwe begroting. Ja. Dus dat kabbelt eigenlijk ook gewoon nog verder. Dus het is allemaal, het loopt allemaal een klein beetje anders. Ja, Floor daar ook nog over. Want in principe, nou, we hebben best gezien dat daar aardig wat politici moe gestreden zijn en ook wel toe zijn aan vakantie. Tegelijkertijd kijkend naar de versoepelingen die rondom het coronabeleid zijn afgekondigd. In combinatie met toch weer de stijging in het aantal besmettingen van de Delta-variant van het virus. Heeft dit demissionaire kabinet nog de slagkracht om iets te kunnen uitrichten? Als het nodig is. Waarin? Nou ja, om eventueel in de zomer te zeggen, jongens, gaat de verkeerde kant op. Zeker, zeker. Want er is natuurlijk nog op het punt van de coronabestrijding, zeggen ze ook, zijn we eigenlijk meer missionair dan demissionair. En er is gisteren, of was dat gisteren, is er ook weer overleg geweest met de burgemeesters van het Veiligheidsberaad, waarin Grapperhaus nog eens extra heeft gezegd van er moet goed opgetreden worden daar waar het misgaat. Iedereen moet verantwoordelijkheid nemen, overigens ook de burgers. En als het niet goed gaat, dan gaan we gewoon weer kijken of we versoepelingen moeten terugdraaien. Dus naast deze formatie speelt dit ook gewoon nog door. Ja. Zometeen praten wij verder over de transparantie in het lobbycircuit. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Tour. De NPO Radio 1 Tour Podcast. Abonneer je op de NPO Radio 1 Tour Podcast, de kopgroep. En deze Henk Vaanhoof werd in Amsterdam op zijn racefiets van de straat gehaald. Ze plaatsten hem helemaal in Zuid-Duitsland. Dat je als het ware met een geweer in je rug wielerwedstrijden moest rijden. Maar hij moest altijd Duitsers laten voorgaan. En dat zat hem geweldig dwars. Ga naar nporadio1.nl/podcast of abonneer je via de bekende podcastplatforms. De Tour. Ik debuteerde pas op mijn 49ste op tv. Ik val dus echt niet in een zwart gat. De tv kan me gestolen worden. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Zit ik te luisteren naar In de Middag op NPO Radio 2... Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok ineens een commercial van Mindful met Marijn. Onze concurrent. Nee joh, op zo'n grote landelijke zender? Hoe heeft ze dat gefixt? Ja, misschien moeten we ons daar eens op focussen. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Daar gaan ze! Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Met Hannes Minnaar, Fuse, orkesten uit binnen- en buitenland en vele anderen. Van Dvorak's 9e tot Bernstein's West Side Story. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. 50% korting voor deelnemers van de Bank Giro Loterij op zomerconcerten.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het verboden wordt dat Kamerleden en de tabakslobby nog langer contact hebben met elkaar. Het is een mooie aanleiding om daar zo meteen eens over door te praten met onze spraakmaker natuurlijk, hoogleraar staatsrecht Wim Voermans en Kees Bouwman en Floor Bremer. Na het NOS Journaal met Dorot Megens. Op de A12 bij Utrecht heeft de politie enkele tientallen tractoren van de weg gehaald. De boeren waren onderweg naar Den Haag, een van de plaatsen waar vandaag actie gevoerd wordt tegen het stikstofbeleid. De tractoren die van de weg zijn gehaald vervolgen hun tocht nu via de binnenwegen. Er zijn ook groepen boeren onderweg naar Arnhem, Assen, Zwolle en Den Bosch. En vanmiddag volgen er ook acties op andere plaatsen, waaronder Wageningen. Peter R. de Vries ligt na de moordaanslag van gisteravond zwaargewond in het ziekenhuis. De laatste informatie over zijn gezondheidstoestand is van gisteravond laat, toen burgemeester Halsema van Amsterdam zei dat hij vecht voor zijn leven. Hoe het nu met hem is, is onbekend. Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond noemt de aanslag een aanval op de democratie. Struijs vindt dat het moet doordringen in het parlement dat er meer stappen tegen de georganiseerde misdaad gezet moeten worden. De georganiseerde misdaad is al jarenlang uit de hand gelopen. Dus het vraagt echt een offensief, een doordacht, slim offensief met nieuwe strategieën om deze georganiseerde misdaad aan te pakken. Ook de deken van de Orde van Advocaten is kritisch op de politiek. Volgens Frans Knupe is de Nederlandse staat verantwoordelijk voor de veiligheid van mensen. Dat staat heel erg bovenaan. En ja, daar lijkt het op cruciale punten in onze vrije samenleving aan te schorten. Ook koning Willem-Alexander heeft op de laatste dag van het staatsbezoek in Duitsland stilgestaan bij de aanslag op Peter R. de Vries. In een korte verklaring zei hij zeer ontdaan te zijn en noemde hij het een aanslag op de journalistiek en daarmee ook op onze rechtsstaat. Bij een aanrijding in Rotterdam is vanochtend een motoragent om het leven gekomen. De agent kwam in botsing met een vrachtwagen. De chauffeur daarvan is vervolgens doorgereden.

Het laatste half uur van Spraakmakers, waarin we nog even in Haagse kringen blijven met onze spraakmaker van vanochtend. Dat is hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans, met politiek commentator Kees Boman en politiek verslaggever bij RTL Nieuws Floor Bremer. Want we gaan het hebben over alle lobbyactiviteiten in Den Haag en de kringen daaromheen. Gisteren kwam een toezichthouder van de Raad van Europa met een internationaal rapport waaruit blijkt dat Nederland het, als het gaat om transparantie in lobbyisme, nou niet erg goed doet, waarover zometeen veel uitgebreider, Wim. Maar om met een lichtpuntje te beginnen, dat zou je misschien een nederlaag voor de tabakslobby kunnen noemen, want de meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het verboden wordt dat Kamerleden en de tabakslobby nog langer met elkaar contact hebben. Je zou kunnen zeggen dat is misschien een goede stap op weg naar minder lobbybemoeienis en meer lobbytransparantie in de Haagse politiek. Maar je zegt het is nog maar het begin, want zo goed doen we het helemaal niet. Om toch even daar wel bij stil te staan. Betekent dit een definitief eind aan de invloed die de tabaksindustrie heeft in Den Haag? Nee. Nee. Ik wou dat ik er blij mee kon zijn. Ik vind het wel belangrijk dat de Kamer zich daarover uitspreekt. De rechtstreekse toegang van de tabaksindustrie tot Kamerleden zal hiermee wel tot het verleden behoren. Maar lobbyen in Nederland gaat altijd via tussenpersonen, via stroommannen, om het zomaar eens te zeggen, die vooruitgestoken worden. Dus het is niet snel dat er iemand de Kamer binnenstapt in een fractiekamer en zegt van luister, ik kom uit Bergen op Zoom, ik ben van Philip Morris en ik wil dat de sigaretten gewoon in de etalage kunnen blijven liggen. Dat werkt op vele indirecte manieren ook van beïnvloeding. En daar maakt vooral die tabakslobby gebruik van. Ja, en even een kleine correctie. Die motie heeft het uiteindelijk net niet gehaald. Oh, niet? Oh. Omdat het CDA terugkrabbelde. Want die zei aanvankelijk ook tegen onze redactie dat ze er tegen waren. Dus dat ze die motie gingen steunen. Maar uiteindelijk zijn ze inderdaad nog steeds wel tegen de tabakslobby. Oh, ja, het vergt een beetje lenigheid van geest om dit te volgen. Ze zijn wel tegen de tabakslobby. Maar ze willen andere partijen niet verbieden met de tabakslobbyisten te praten. Omdat dat ook te maken heeft met het individueel recht van een Kamerlid. Mm. Dus ze willen het niet verbieden. Nou, en heeft Kees Boman wat dat betreft het CDA een punt? Kun je zeggen, je kunt een Kamerlid niet opleggen hoe die aan zijn informatie komt? Even los van een tabakslobby. Nou, misschien dat Floor het zelfs beter weet dan ik. Maar in mijn herinnering, ik heb het niet kunnen checken voor deze uitzending, staat er mij nog iets bij over de tabakslobby en een aantal CDA-Kamerleden waar met enig wantrouwen werd gekeken wie beslist nou hier wat. Met andere woorden, waarmee ik bedoel dat in rechte lijn bijna het effect van het lobbyen van de tabaksindustrie zichtbaar was, ja, in de standpunten van het CDA. Maar goed, ik heb dat, dat zou ik nog even na moeten kijken hoe dat. Ja, daar spelen ongetwijfeld inderdaad op de achtergrond grotere belangen mee. Precies, maar sowieso, we moeten daar niet naïef over doen. Ik bedoel, ja, je kan het verbieden, je moet richtlijnen hebben. En kijk naar Brussel, rond het Europees Parlement. Wat ik vaak gezien heb, en soms ook wel lobbyisten raadplegen, omdat ze vaak deskundiger zijn dan politici zelf. En die hebben natuurlijk ontzettend groot belang bij bepaalde richtlijnen die in Brussel worden afgesproken. Mm. Dat is allemaal een hele lange route. Maar denk aan de auto-industrie. Denk aan bijvoorbeeld elektrisch rijden en zo. Dat is niet zomaar het parlement beslist. Nou, we gaan nu over 5 jaar allemaal elektrisch rijden. Denk aan de plannen die Timmermans over de Green Deal volgende week bekend maakt. Daar zit heel veel lobbywerk van allerlei belangengroeperingen onder om uiteindelijk invloed te hebben op wat zij dan een belangrijk punt vinden. Dan gaat het dus, Wim Voermans, om die spelregels. En dan zie je dat Nederland dat toch eventjes wat anders aanpakt dan veel andere landen. Ja, we hebben heel weinig spelregels. Het is heel bijzonder. Dus die club is hier langs geweest, die toezichthouder, GRECO, de groep van staten tegen corruptie. Een hele gezaghebbende toezichthouder. En die kwam hier in Nederland in 2014, 2016 en 2018. En die heeft geconstateerd, jullie hebben eigenlijk geen lobbyregels. Maar de mond viel ze open toen ze het geluid terug hoorden van Nederland van, ja, maar wij hebben geen lobby's. Dat bestaat niet in Nederland. Dat was een beetje het idee. Dat ze dat niet herkenden. Want wij noemen dat polderen. Wij vinden dat normaal. Dat er overlegd wordt. Wij noemen dat overleg. Ja, het is naïef. En dat is naïef. Maar zit er een groot verschil? Want bij een lobby heb je snel het idee van, ja, iemand probeert maar iets voor elkaar te krijgen. En bij polderen heb je het idee, dat wordt goed overlegd. En precies, dat is nou het compromis. Hele punt. Het aardige is, in Nederland als je zegt lobbyen, dat is omgeven met de geur van fraude. He, dat doen ze in zuidelijke lidstaten. In achterkamertjes. Zo, dat soort achterkamertjes. Ja. En wij polderen, en dat is dan goed. Maar het is precies hetzelfde. Maar wij zijn in die zin naïef. dat we dat niet als zodanig herkennen. En dan komt er een schemerzone tot stand. Kees noemde het zojuist ook al. Ik ben veel bij de Europese Unie om te trekken. Daar hebben ze een goed, stevig lobbyregister. Dat hebben we in Nederland nou trouwens ook. Een lobbyregister dat je duidelijk moet maken... dat je lobbyist bent. Als je met Kamerleden wil praten, krijg je een pasje. Mag je in de semi-publieke ruimte van de Tweede Kamer komen. Dat is redelijk geregeld, die lobby. Maar wij hebben een hele grote schemerzone met oud-Kamerleden, oud-bewindslieden. Die krijgen een kamerpasje. 372 zijn ervan in omloop. En die lopen binnen en buiten. En die kunnen spreken met wie ze willen. En die zijn voor echte lobbyisten bedrijven heel interessant. Want die worden geïnstrueerd, dat wil ik zeggen, op het plein om eens even een belang neer te zetten. En dan kan je niet goed zien met wie je praat. En dat is dus het hele verkeerde wat we nu hebben. Greco maakte daar aanbevelingen over. Eén zo'n aanbeveling is dat je geen draaideurconstructie mag hebben. Dus een minister, die minister van, laten we zeggen, gezondheid is geweest, Bruno Bruins, die mag niet direct eigenlijk aanschuiven in een organisatie die op dat terrein zit. Die moet een afkoelingstermijn hebben van 2 jaar. En dan pas mag hij belangen behartigen worden. En dat gebeurt dus niet? Dat gebeurt niet. Ze hebben die regel ingetrokken. Dus Greco die was gisteren zeer scherp op Nederland. Van, je hebt geen van onze aanbevelingen overgenomen. Sterker nog, je hebt er een paar ingetrokken die je wel had. Want Bruno Bruins werkt nu gewoon bij Intravac. Dat is gewoon een organisatie, overheidsinstantie voor vaccinatieonderzoek met belangen. En daarvan zei minister Ollengren toen een D66-Kamerlid zei van dat kan toch eigenlijk niet. Toen zei minister Ollengren van ja, maar dat is niet lobbyen. Want hij is daar commissaris en doet er alleen maar goede dingen. Maar natuurlijk is het wel lobbyen. En dus die ontkenning van dat fenomeen zet ons op enorme achterstand. Ja. Want wat zie je in Den Haag, of wat zien jullie in Den Haag, Kees en Floor? Als je ziet inderdaad veel oud-Kamerleden, die het wordt ook vaak gebruikt, geloof ik, als om nieuwe Kamerleden te instrueren, hè, en om te helpen. Onder dat mom blijven ze ook een pasje houden om informatie zeker, te kunnen geven. Zeker, daar geven ze zelfs trainingen in. Ja, maar wat staat centraal in het verhaal? Is het een lobby of is het inderdaad een training voor nieuwe Kamerleden? Allebei. Nou, ik denk dat wel klopt dat het een heel schemerig gebied is wat het op een gegeven moment is. In andere landen is het gewoon heel erg goed vastgelegd van dit is lobby en dit mag wel en dit mag niet. En in Nederland is het, joh, laten we even praten. En we hadden bij het vorige regeerakkoord, want dat was ongelooflijk gedetailleerd. Dus er zat ook, je kon heel veel vingerafdrukken van lobbywerk daarin terugvinden. En we hadden het kleinste lobbyprojectje eruit gehaald. Dat was van een onderwijsorganisatie uit Tilburg. En die hadden 2 regels in het regeerakkoord weten te krijgen. Weet je, zo gedetailleerd gaat het. Als jij toegang hebt tot een Kamerlid en jij hebt een bepaald belang wat jij in het regeerakkoord wil hebben, dan kun je dat Kamerlid belobbyen. En als die toevallig aan een tafel zit waar het regeerakkoord wordt geschreven, ja, dan kan het erin komen. En in dit geval ging het om iets heel kleins. Maar dat kan natuurlijk ook bij grotere bedrijven, als die regels niet heel erg scherp zijn. Ja. Kees Boman? Nou ja, hier kom je ook op een punt, de kwaliteit van de Kamerleden. En de mogelijkheden van Kamerleden om dingen uit te zoeken en te analyseren en af te wegen. En dat is in Nederland, daar hebben we het nu over, is zeer sober. Kamerleden zijn bijna niet toegerust met al die onderwerpen die voorbij komen om precies bij elk onderwerp, zeker in de gezondheidszorg, als het over medicijnen gaat of over het basispakket van de zorgverzekeraars of kwesties op economisch gebied, om dat allemaal precies te weten wat politiek verantwoord is of wat politiek niet verantwoord is. Met andere woorden, ik weet, dat is ook geen geheim, er zijn gewoon lobbyisten van al die consultants, die bureaus, die helpen Kamerleden bijvoorbeeld ook om bepaalde wetten te amenderen. Ja, ja, ja. Sterker nog, die schrijven precies het amendement voor ze op. En dat wordt natuurlijk wel afgewogen door die partij. Maar uiteindelijk komt dat toch gewoon door gebrek aan kennis. Terwijl er wel zo'n gedragscode is, Integriteit Rijk, waarop Kamerleden ook worden gewezen. Van, hou er rekening mee, hoe kom je aan je informatie? Is het een gesponsord onderzoek bijvoorbeeld waar je op baseert? Dus, ja, dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden natuurlijk. Maar wat Kees ook al zegt, een tijdje geleden waren er 2 Kamerleden... Lea Bouwmeester en Astrid Ozenburg van de PvdA, die hebben een nota geschreven, dat heet Lobby in daglicht. Van hoe je dat zou kunnen doen, wat voor regels. lobbyhulsje nodig hebt. En dat slaat ook de toon aan die Kees nu noemt. Lobby is eigenlijk heel goed. Daar kan je informatie mee krijgen. Alleen je moet het zien en het moet een voetafdruk maken. Zullen we dus ook kijken naar wat er moet gebeuren? Als je dat heel even wil vasthouden, want Dorot Megens van de NOS komt net binnen. Want ik neem aan, Dorot, dat jij laatste nieuws hebt. Nieuws van de politie in Amsterdam. De politie heeft zojuist bekendgemaakt, wat meer bekendgemaakt over de arrestanten van gisteravond. Blijkt te gaan om een Poolse man van 35 uit Maurik en een man van 21 uit Tiel. Die zitten vast in verband met die aanslag op Peter R. de Vries. Derde man die gisteren werd opgepakt, die is vrijgelaten en ook geen verdachte meer, zegt de politie. Twee die nu nog vastzitten, die zijn gisteren opgepakt bij de A4, bij de afrit Leidschendam. En die worden vrijdag voorgeleid, zo meldt de politie. Verder kan ik melden dat er huiszoekingen zijn gedaan in Tiel, in Maurik en in Rotterdam. Er zijn verschillende gegevensdragers en daar is munitie in beslag genomen. Oké, maar waar de linken mee zijn en verbanden en dergelijke, daar heeft de politie meldt het bericht nog niet. Niks bekend over gemaakt. Nee. Goed, dankjewel dan voor nu, voor jouw informatie. En als er meer is, ook over de gezondheidstoestand natuurlijk van Peter R. de Vries, dan laten we dat ook zo snel mogelijk horen. Wij waren bezig hier met het lobbycircuit in Politiek Den Haag met Floor Bremer, Kees Boman en Wim Voermans. Er zijn al vaker aanbevelingen gedaan hoe Nederland het beter zou kunnen doen. Die worden nu ook weer door dat Greco gedaan. Wim Voermans, wat moet er wat jou betreft gebeuren om misschien met die afkoelingsperiode te beginnen? Moet dat helderder worden of strikter worden? Ja, ik zit nog even na te luisteren van wat zojuist door Donald Megens werd gezegd. En dit is natuurlijk klein bier waar het om gaat. Nee, de regels die je zou moeten hebben, zouden erop gericht moeten zijn om lobbyen in goede kanalen te leiden. Lobbyen is helemaal niet verkeerd, zolang je weet wie er gelobbyd hebben. En dat het ook, dat heet dan een voetafdruk. Dat je weet met wie een Kamerlid of een bewindspersoon heeft gesproken, dat er een aantekening van wordt gemaakt. En als het zo is dat er wordt geholpen bij wetgeving, dat dan ook in een toelichting of een toelichtend stuk staat: luister, we hebben gesproken met die en die organisatie. In Europa zie je dat. Bij Europese richtlijnen gebeurt dat ook heel veel. Dat gewoon de lobby een voorstel insteekt, maar er staat er keurig bij: dit is de Duitse motorindustrie, heeft ons hierbij geholpen. En dan weet iedereen het ook gewoon. Dus dat is het punt. Dat zou je moeten doen. En zeker ook over die regels van die draaideurconstructie. Je moet gewoon weten dat als je parlementariër bent geweest of oud-bewindspersoon, dat je niet zomaar terug je ministerie in kan lopen om met een andere pet op belangen te verhandelen. Dat is sowieso ongewenst. Allerlei andere landen hebben daar hele strenge regels over. En wij hebben de onze dus ingetrokken. Wij hebben hem even gehad in een soort circulaire. Maar die is weer ingetrokken om welk soort reden dus dan ook. Het geldt voor bewindslieden, ministers, kamerleden. Iedereen mag in principe morgen wat anders gaan doen en daar lobbyactiviteiten voor verrichten. Ja, nou, de Kamer is aan het proberen met die pasjes in ieder geval een verschil te maken van oud-Kamerleden. Dat je niet zomaar terug kan komen het Kamergebouw in zonder aankondiging. Want dan zie je dus niet meer wat er gebeurt. En dat is het grote probleem. Floor? Als ik ook nog wat mag zeggen, wat ons systeem op dit moment ook kwetsbaarder maakt, is dat wij inmiddels 18 partijen in de Kamer hebben zitten. Dus partijen worden steeds kleiner. Dat betekent dat er steeds minder specialistische kennis aanwezig is bij de verschillende partijen. Omdat je nou eenmaal heel veel moet doen hoe kleiner je bent. En dat maakt natuurlijk ook dat het voor lobbyisten makkelijker is om hun kennis in te steken. Helemaal inderdaad, zoals Wim Voermans ook zegt, als daar niet hele duidelijke richtlijnen voor zijn. Ja. Ja. Er zijn grote voorbeelden ook te noemen. Ook, liet ook even Europa vallen. José Manuel Barroso, die voorzitter is geweest van de commissie, die heeft op een gegeven moment de kwestie conflict of interest aan zijn broek gekregen, omdat hij voor Goldman Sachs werkte. Mm-hmm. Daar was hij voor ingehuurd. Hè? Die kent, heeft een adresseboek en die kan alle regeringsleiders gewoon op de 06, zou ik maar zeggen, bellen. En dat is natuurlijk, zo'n adresseboek is voor politie heel waardevol. Dus in die zin is het goed om in ieder geval duidelijk te maken waar iemand zit, wat iemand doet en hoe je dan informatie komt. Maar let wel, ook bij de formatie. Hè, dus dan is Wat is er allemaal niet bij Mariette Hamer ook langs geweest? Op verzoek ook, toch? Belang bepleiten of wat is lobbyen? Dat ligt heel dicht bij elkaar. Er zijn geloof ik 700 organisaties die brieven hebben gestuurd over kun je dit en kun je dat. En let wel, het zijn niet alleen maar commerciële bedrijven of mensen alleen uit puur eigenbelang, maar Greenpeace, Artsen zonder Grenzen, allerlei NGO's. Die hebben allemaal lobbyisten in dienst in Brussel, maar ook in Den Haag, op het gebied van milieu, op alle terreinen. En het grootste is nou de postcode loterij. Ja. die? Nou ja, een prijs win Homer. Nee, de postcode loterij lobbyt op van allerlei manieren. Ook indirect. Dat indirecte beïnvloeden is heel belangrijk. Dus wat ze bijvoorbeeld doen, ze betalen die Urgenda-zaken. Ze gaan nu achter de ABP aan. Daar zit geld in van de postcode loterij. Om fossielvrije samenleving te krijgen. En dan gaan ze proberen dus de ABP daar een rechtszaak tegen te beginnen. Dus daar zit de postcode loterij. Ik ken een partij die dat graag wilde verbieden. De hele postcode loterij op dat moment. Had Sven Kokkeman in de aanloop naar de verkiezingen een interessant gesprek over. Met Forum voor Democratie. Thierry Boudet wil dat, ja. Want die zei van de hele nationale postcode loterij, want het wordt aan verkeerde doelen besteed, inderdaad. Partijfinanciering hebben we het nu nog niet eens over gehad. Als het gaat om beïnvloeding, die moeten we dan even parkeren vanwege de tijd. Maar ook daar, Wim Voermans, kan nog wel wat verbeteren. Kort samengevat. Jazeker. Ja. Houden we die vast. Doen we die volgende keer nog een keer. Dank jullie in ieder geval. Flor, jij gaat demissionair minister Grapperhaus opvangen. Ja, neem ik aan. En we horen daar ongetwijfeld later vandaag meer over. Dankjewel. Dan toch nog in Den Haag, namelijk vanwege de actie van de boeren. Zo'n 200 tractoren zijn vanochtend op het Malieveld. Zojuist was daar de aftrap van de protestactie van boeren tegen het stikstofbeleid van dit kabinet. Daarom hebben we contact met NOS-verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, wordt het al steeds drukker daar? Goedemorgen. Ja, het begint langzaam vol te lopen hier. Gemoedelijke sfeer. De afspraak was weliswaar dat er rond de 80 tractoren hier op het Malieveld mochten staan. Dat zijn er toch stiekem wat meer geworden. Denk ik 200, wat je zei inderdaad. Dat zijn er wel, is het wel geworden. De politie zegt daarover, want die zijn niet zo massaal aanwezig als de vorige keren. Zegt daarover, ja, we staan het allemaal maar oogluikend toe. Je houdt ze ook niet tegen. Zolang het rustig blijft, gaan wij er geen probleem van maken. Het programma moet nog beginnen, zou om 11 uur beginnen, maar is wat verlaat. Eerst een blok sprekers vanuit de sector. Dan vanaf 12 uur een blok politiek. Van vooral de rechterflank vanuit de Tweede Kamer. Als zag ik Tjeerd de Groot van D66, die het ooit allemaal heeft aangewakkerd, er ook bij staan. CDA staat er ook bij. Ja, dat is die toch een ommezwaai hebben gemaakt. Ja, precies. Ja, natuurlijk. Nee, hoe gaat er hier gereageerd worden op het CDA als die het podium betreden? Misschien goed om even aan Michiel Kompier en Koen de Groot te vragen. Beide veeteelthouders hier in Hazerswoude. Melkveehouderij. Ja, het CDA straks op het podium. Ga je klappen of boer roepen? Nou, ik ga zeker geen boer roepen. En ik hoop gewoon dat de CDA met een hoop verstand deze kwestie gaat aanpakken. De CDA is altijd de partij van de boeren geweest. Maar hoe ik het een beetje proef, is dat wel een beetje aan het teruglopen. Ja, dat vind ik heel erg jammer. Hoe erg is dat het steun van de CDA dreigt verloren te gaan? Koen? Ik denk dat dat heel erg is. Want we raken ze straks bij de coalitie ook nog kwijt als het tegen zit. Zeker nou met het hele verhaal met Omzicht erbij. Mijn steun hebben ze niet meer. En hoe schat je dan in hoe het gaat lopen? De stikstofcrisis dan? Ja. Nou, ik ben er wel een beetje bang voor dat het niet goed afloopt. En daarom zijn wij hier nu. Heb je het gevoel, want jullie staan hier al, dit is voor de vijfde keer dat jullie hier staan op het Malieveld, dat het helpt? We schudden mensen wakker. En we hopen dat de burgers ook gaan inzien dat het niet de goede oplossing is om ons allemaal de das om te doen. Zonder dat wij er zijn, gaat er juist heel veel natuur, denk ik, verloren. En het onderhoud ervan. En ook de voedselproductie komt in gevaar in Nederland. Maar denken jullie werkelijk dat politiek de bedoeling heeft om jullie volledig uit te schakelen? Nou, zo voelt het voor ons wel. Dat snap ik, maar daar lijkt het wel heel erg op natuurlijk. En er is natuurlijk een woningnood in Nederland. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ja, die boeren moeten maar weg en dan gaan we huizen bouwen. Wij komen zelf uit de Randstad. Dan hebben ze natuurlijk een gigantisch tekort aan huizen. Dan is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, nou, die boeren plaatsmaken voor die huizen. Ja, hoe loopt dit dan af? Ja, dat wij hopen goed voor ons, maar ik heb er een hard hoofd in. Laten we eens gaan luisteren naar alle politieke partijen en de plannen die zij allemaal op tafel daar gaan leggen bij de betoging op het Malieveld in Den Haag. Later meer dus vandaag als het programma echt van start gaat. Dankjewel, Jeroen. De Nationale Nieuwsquiz. Elie Evers uit Amsterdam is onze quizkandidaat van vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Elie, 36 jaar, je zit in vastgoedbeheer. En nu hier vandaag om de quiz te spelen en te kijken hoeveel vragen je van de actualiteit kunt beantwoorden. Ik stel voor dat we ook vanwege de tijd meteen gaan beginnen, Elie. Succes. Ja. Weer Spanje tegen Italië. Oh ja, Grabal en in twee keer is daar dan de eerste serieuze mogelijkheid voor Spanje. Mason. En daar, dat gaat allemaal net goed. Ferran Torres. Jeza. Oh! Het moet gaan gebeuren. Vanaf de stip. Het bepalen van de finalist. Italië gaat naar de finale van het Europees kampioenschap. En Spanje gaat naar huis. De eerste halve finalist op het EK voetbal is bekend. Zondag treedt Italië aan tegen Engeland of Denemarken. Het was geen gemakkelijke overwinning gisteren voor Italië op Spanje. Wat was de stand na 120 minuten voetballen, dus na de verlenging? 1-1. 1-1 inderdaad. Penalties moesten eraan te pas komen. Wie schoot de beslissende penalty namens Italië binnen? Jorginho. Dat is inderdaad heel goed. Ja, in de strafschoppenserie miste Borrata de vierde Spaanse penalty, waarna dus de specialist van Italië het land naar de eindstrijd schoot. Dan vraag 3. Begint weer met een fragment. Well, just moments ago, CNN called the race for the Democratic nomination for New York City mayor. Een zwarte man wordt waarschijnlijk de nieuwe burgemeester van New York. Eric Adams has won what was a hard-fought, sometimes tense contest that swung in part on the issue of crime. En de kans wordt klein geacht dat hij in november bij de verkiezingen verliest van zijn republikeinse tegenstander. Nou, als je goed naar het fragment hebt geluisterd, dan zal het niet zo heel lastig zijn om de vraag te beantwoorden. Want van welke stad wil Eric Adams burgemeester worden? New York. Ja, inderdaad, zat er al in verstopt inderdaad in het fragment. Welk beroep oefende Adams meer dan 20 jaar uit voordat hij de politiek inging? Politieagent. Ja, Adams is niet blind voor kritiek op de politie. Hij zegt in zijn jeugd zelf ook met politiegeweld te maken te hebben gehad. Maar hij is tegen draconische hervormingen, gaf hij aan. Dan vraag 5. We gaan weer een fragment beluisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Wat je de laatste jaren heel veel hebt gezien is dat organisaties of mensen die bij wijze van spreken 300 kilometer van een boerenbedrijf wonen, die gaan allemaal bezwaren indienen tegen dat bedrijf. Zeg het maar. Pas, geen idee. Caroline van der Plas was het fractievoorzitter van de boerburgerbeweging in de Tweede Kamer. Op welk terrein vindt het boerenprotest vandaag plaats? Malieveld. Ja, en ook daar zal Van der Plas, net als veel andere politici, gaan spreken. Dan zoeken wij nog een onderwerp uit de actualiteit. De vraag is dus, wat bedoelen we? Hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus waar gaat het over? Hier volgen de cryptische aanwijzingen. 4. Mensen zijn bang voor mij, maar ze komen er wel overheen. 3. Ik ga alle categorieën te boven. 2. Als je al als een berg tegen me opziet, dan zie je vandaag dubbel. Stop. Zeg maar. De Tour de France? Ja, ja, wel iets specifieker was het idee. En namelijk de Mont Ventoux. Ja, man. Ja, precies. De Col die vandaag 2 keer beklommen moet gaan worden in de Tour de France. Wilde je dat ook zeggen? Ja, Mont Ventoux, ja, nee, ik wist dat we de berg op gingen. Ja, ja, ja, had net iets specifieker moeten zijn. Niettemin, jouw factor staat op 5. Dus dat betekent dat je 9 vragen goed moet hebben in die tweede ronde. En die spelen we meteen. De Nationale Nieuwsquiz. Welke instantie heeft gezegd dat de veroordeling van Geert Wilders voor groepsbelediging blijft staan? Hoge Raad. Ja, wat is de uitslag van de oefenwedstrijd die Ajax speelde tegen de amateurs van Kwik 20? 1-1. Ja, de Indiaanse eigenaren van welk bedrijf hebben de president-commissaris van de Nederlandse tak gewipt? Tata Steel. Dat is goed. Welke Nederlandse provincie wil ruim 200 damherten afschieten? Zeeland. Friesland is dat. Welke bank is financieel niet sterk genoeg en blijft in handen van het Rijk?